Een uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een voorstad van de Amerikaanse stad Dallas is na zo'n 10 uur een einde gekomen aan een gijzeling in een synagoge. De gouverneur van Texas laat weten dat er 4 gijzelaars in veiligheid zijn. De dader is dood. Hoe hij precies om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Wel werden eerder een knal en geweerschoten gehoord. Of de man gewapend was, is onbekend. Volgens Amerikaanse media eiste hij de vrijlating van een vrouwelijk Al-Qaeda-lid dat een lange celstraf uitzit voor poging tot moord op een Amerikaanse militair. In Dalfsen heeft de ME een eind gemaakt aan een groot illegaal feest bij het gemeentehuis. Daar waren enkele honderden mensen afgekomen op optredens van onder meer Henk Wijngaard. Volgens RTV Oost was er in eerste instantie een groot feest in een schuur gepland bij het Overijsselse dorp. Maar de gemeente had gedreigd met stevige sancties als dat door zou gaan. Daarna trokken bezoekers en een aantal artiesten richting het gemeentehuis. Duizenden mensen hebben gisteravond in Groningen meegelopen in een fakkeltocht als protest tegen de plannen voor extra gaswinning. Volgens de politie en gemeente waren er 8.000 tot 10.000 mensen. De Groningers voelden zich niet serieus genomen door Politiek Den Haag. In Australië buigt de rechter zich op dit moment over de vraag of tennisser Novak Djokovic het land uitgezet mag worden. De zitting is nu geschorst. Morgen begint de Australian Open, waar Djokovic een titel wil verdedigen. Of dat kan, hangt af van het oordeel van de rechter. De ongevaccineerde Servier had te horen gekregen dat een recente coronabesmetting hem vrijstelling gaf van het strenge inreisverbod van Australië, maar hij werd tegengehouden door de immigratiedienst. Het weer, het wordt een grijze dag. In de ochtend regent het vooral in het zuiden. Later op de dag in de oostelijke helft van het land. Het wordt 4 graden in Limburg en zo'n 7 graden in het westen. Morgen droog, meer zon en 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Goed nieuws voor iedereen die ooit BMW wil rijden. Dit is het moment om in te stappen. Want voor €399 per maand rijdt u nu al een BMW 1-serie met private lease. Dat is all-in, dus u hoeft alleen nog te tanken. De BMW 1-serie. Nu vanaf €399 per maand. BMW maakt rijden geweldig. Zonnepanelen op het dak. Goed voor je portemonnee en goed voor het milieu. Maar wat als de gemeente ervoor gaat liggen? Nou, zie ik ze niet liggen. Het zou de karakteristieke eigenschappen van het daklandschap te veel aantasten. Hoe frustrerend is dit? Enorm frustrerend. Pointer, vanavond bij Caro NCRV op NPO 2. Ook BMW-rijder worden? Bereken uw maandbedrag op bmw.nl/privatelease. Waterontharder.com. Geen kalkaanslag meer en geld besparen? Zelf simpel te bevestigen aan de waterleiding. Waterontharder.com. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Geen kalkaanslag meer? Waterontharder.com. Maar €139. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Een waterral. En nog één. En nog één. Priscilla Tienkamp liep over een pad door manshoog riet in de Volgermeerpolder boven Amsterdam. In inmiddels prachtig nat natuurgebied, bovenop het grootste stuk vervuilde grond van Nederland. En ze hoorde daar de waterrallen. De waterral is in ons land een zeldzame broedvogel die zich niet laat zien. Maar Priscilla had geluk. Ze zag hem over het pad sprinten en hoorde er dus 3. Priscilla heeft nog een vriendelijk verzoek voor hondeneigenaren. In een gebied waar honden niet zijn toegestaan, met kwetsbare natuur en dieren in winterrust, alsjeblieft niet de honden over het hek tillen en er dan alsnog gaan wandelen. En ook niet agressief reageren als iemand daar iets van zegt. Waarvan acte. goedemorgen. Er kwamen overigens meer geluiden bij ons binnen. Neem nou deze mussen. Oer-Hollandse vogeltjes die bij veel luisteraars misschien wel nostalgische gevoelens oproepen. Vroeger hoorde je ze overal. Maar mussen die door Rick van der Gaag opgenomen zijn in Kaapverdië. Dankjewel, Rick. Dit eerste uur blijven we dichter bij huis. We maken een rondje Nederland. We gaan naar de Krim, een natuurgebiedje in Overijssel, waar we in 2004 ook al eens waren. Even kijken hoe zich dat heeft ontwikkeld. We horen hoe het is met de vroegst nestelende bosuilen van het land, die in december al op de eieren zaten. In Naturalis in Leiden horen we het verhaal over botanicus en verzetsheld Hendrik Uytien. En we komen terecht in Friesland, waar het afgelopen jaar 60 otters zijn doodgereden. Wat gaat de provincie daaraan doen? Ik ben Menno Bentveld en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. hoorde het derde deel, het Rondo en Allemande uit het klarinetconcert nummer 5 in Best Groot van Karel Stamitz. Het gebeurt niet vaak dat een industrieterrein wordt beschermd vanwege de waardevolle natuur die zich er heeft gevestigd. In 2004 was dat toch het geval. In het Overijsselse buurtschap De Krim werden de voormalige vloeivelden van de aardappelzetmeelfabriek gekocht door de provincie. Drijvende kracht achter dat initiatief was vogelbescherming Johan Poffers. Joost Huizing was er destijds bij toen de Overijsselse gedeputeerde hem de sleutel overhandigde van het nieuwe natuurgebiedje. Welkom in jullie nieuw gebied, moet ik het nog een beetje zeggen, hè? Waarom is iemand actievoerder geworden om een industriegebied te bewaren? Ja, dat is een hele goeie. Maar ik kom hier dus voor het eerst in 1994 en ik was zeer verrast over de vogelrijkdom in het gebied. En die vogelrijkdom is in de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Hoor je de eerste zwanen? Beginnen wakker te worden. Wat zijn het, kleine zwanen? Ik denk dat het kleine zwanen zijn, ja. Nu bij het eerste licht zijn die vogels echt al wakker. Het is ongeveer 60 hectare die jullie aangekocht hebben voor de natuur. Ja. Maar dat was dus industriegebied, vloeivelden. Moet hier ongelooflijk gestonken hebben. Er kwamen toen ook veel klachten. En toen heeft men wel geprobeerd nog wat voorzieningen te treffen. Maar begin jaren 90 is toch de aardappelmeelfabriek hier gestopt. En het is wel heel bijzonder als je dan kijkt dat eigenlijk industriegebied was. Ja. Dat nu natuur wordt. De provincie Overijssel heeft het nu aangekocht. Misschien een beetje ook als monument voor de geschiedenis van de streek hier. Ja, je zou het bijna, al staat er dan geen gebouw, je zou het bijna ook een stukje industrieel erfgoed kunnen noemen. Cultuurmonument. In combinatie met natuur. Ja, inderdaad, cultuurhistorie is natuurlijk heel belangrijk om te bewaren. Als je foto's ziet, luchtfoto's, dan zijn het eigenlijk een beetje saaie, rechthoekige bakken met water. Ja, dijkjes eromheen. Landschappelijk is er niks aan. Nee. Het is allemaal recht toe, recht aan. Het gemaakte, dat straalt er ook vanaf. Met die hoge schoorsteen daar nog in de verte? Ja, dat is het oude fabriekscomplex. Met de schoorsteen en de silo's. Maar ja, hier zit je in dat open landschap met dijken en waterpartijen. En dat blijft zo? Het zal in hoofdlijnen blijven zoals het nu is. En wat mij betreft blijft ook zo'n schoorsteen daar staan. Ja. Daar zijn we tegenwoordig ook zuinig op. Hè? Ook een stukje industrieel erfgoed. Ja, wij hoorden Joost Huizing in gesprek met vogelaar Johan Poffers. Sinds de vloeivelden van de aardappelfabriek beschermd zijn, is het alleen maar beter gegaan met de natuur. Goed, we waren er dus in 2004 en Rob Buiter is opnieuw met Johan Poffers naar het gebied gegaan. Lekker geluid, hè, Johan? Dat je de trompetteren van die wilden en die kleine zwanen. Ik droom er straks wel eens van. Ja. Ik kan me wel voorstellen. Ja. Het mooiste is als je 's ochtends op zo'n slaapplaats staat. Het is nog donker of het is mistig. En je hoort ze alleen maar. En dan, oh ja, daar zitten de kleine zwanen. Oh, dat zijn de wilde zwanen. En als het dan licht wordt, zonnetje komt op een gegeven moment. Dan zie je, oh ja, daar komen de wilde zwanen vliegen dan van langs. En iets verder op gaan de kleine zwanen. Ja, dat is spectaculair. En vooral net dat ze opvliegen, dan raken ze heel opgewonden. En dan hoor je eerst ze lopen op het water. En dan eens dan zien ze dus net boven de dijk eens uitkomen. Echt mooi, hoor. Dat is kleine zwaan. Dat hele hoge, ja. Ja, dat een beetje, het lijkt wel of er een hondje aan het blaffen is. Dat zijn de kleine zwanen. Iets verderop, daar zit ook een heel groepje kleine zwanen. Er zit ook wel aardig wat jongen bij. Ja, we zijn nou even over de grens gaan kijken in Duitsland. Op een oude maïsakker zitten al deze zwanen nou hun buik rond te eten. Ja. Maar die vertrekken dus straks, als het goed is, een groot deel richting de vloeivelden. Ja, ze gaan naar de vloeivelden. Daar slapen op het ogenblik een 30, 40 kleine zwanen. Die aantallen nemen per dag af. Omdat het mooi weer is, hebben ze hier niets meer te zoeken. Trekken ze alweer naar hun broedgebieden. Maar het kan zijn als het in februari opnieuw koud is en ze zitten alweer in Denemarken, dat ze even goed terugkomen. Dat maken ze niet uit, nee. Maar had je dat zoveel jaren terug kunnen bedenken, dat die vloeivelden, dat zo'n succes zou worden als natuurgebied? Dat bijvoorbeeld die zwanen en heel veel ganzen, dat die dit gebied allemaal gevonden hebben? Nou ja, toen ik op de vloeivelden kwam, was ik vooral onder de indruk van de bergen. Want die had ik in het binnenland nog nooit gezien. En ik zag de bergen in, er waren 50, 60 met jonkies. En dat was nieuw. Wat komt hier nou over? Dat zijn de toendra's, toendra-ganzen. Die trekken vaak op. met kleine en met wilde zwanen slapen ook bij elkaar op de slaapplaats. Je ziet ook die wilde zwanen, die zijn heel alert. Ja, die zijn nou net heel alert omdat die ganzen dat opvliegen. Ja, dan is er wat aan de knikken op een gegeven moment. En ik denk dat er gewoon heel veel onrust is geweest al in het gebied. Maar goed, die vloeivelden, dat is in ieder geval een enorm succes geworden als natuurgebied. Ja, dat is buitengewoon een gegeven moment voor een dergelijk klein gebied van 60 hectare zich heeft ontwikkeld. Eigenlijk is het niet meer dan een landbouwgebied waar ze dijkjes hebben aangelegd, waar water in staat. En wat vogels dus van verre zien en denken van, hey, maar daar kunnen we mooi verblijven. En het is een verbindingsgebied tussen het Bargeveen en het Vochtloveen en de Engelsdijkveen. Het ligt ongeveer in het midden. Dus als ze foerageren tussen Bargeveen en Koevorden, dan is het even goed, kunnen ze doorvliegen naar de vloeivelden. Maar ze kunnen ook weer doorvliegen naar de Engelsdijkveen of naar het Vochtloveen. En die verbindingsschakel die wordt nog eens ontkend. Die is ontzettend belangrijk. Dat zijn die beroemde stepping stones, zeg maar. Ja. Dus die vloeivelden zijn ontzettend belangrijk als een stepping stone tussen die overliggende Natura 2000 gebieden. Het heeft ook altijd wel een beetje iets kraanvogelachtigs, hè, dat getrompetter. Ja, maar hier kom je beter vooruit. Ja. Hier kom je echt je best vooruit. Maar het mooie is er ook, dat zegt van, die vogels slapen dus in Nederland, hebben ze een vaste slaapplaats. Terwijl het onderlinge halverwege al een hele grote slaapplaats ligt. Maar daar hebben ze windmolens rondom om die slaapplaats gelegd. En die zwanen die durven dan niet meer te gaan slapen. Riskant ze wel, maar die zwanen gaan daar niet meer naar de grond en vliegen dan door naar de Krim. Hemelsbreed is het een paar kilometer, dat maakt ze niet uit. Maar daar op zich is dat wel bijzonder. En ondertussen staan we een paar kilometer verderop, aan de rand van de vloeivelden. En daar komen inderdaad de eerste wilde zwanen binnen. Ja, ze zijn laat. Ik denk dat de grenscontrole was. Dat ze opgehouden zijn. Maar het komt nu geleidelijk aan binnen. Ik hoop dat er nog meer komen. Dus de eerste zijn binnen. Maar we zagen in Duitsland ook niet zo heel veel. Het is een hele lange rij geschakelde bassins eigenlijk. Ja. Waar ze dan s'nachts op het water veilig kunnen slapen. Ja, het is eigenlijk een akkerbouwgebied waar ze dijkjes op hebben gelegd. Waar in het verleden de spoelwater is opgevangen. En dat water liep men toen af. En dan werd die drap die er lag, dat werd dan op de landrijen uitgereden. Nou, daar zaten ook allerlei gifstoffen in. Maar goed, dat werd toen zo gedaan. En daar staat nu eigenlijk permanent water in. En dat heeft natuurlijk een enorme aantrekkingskracht op die watervogels. Onder andere op de kleine zwaan. Ik hoor iedere keer om me heen, hoor ik gepiep. Maar in de schemer zie je dan pas op het allerlaatste moment zie je die zwanen aankomen. Ja. Maar sowieso, als je sinds 2004, dan, toen dit gebied dus officieel erkend is als natuurgebied, ja, had je waarschijnlijk ook niet kunnen bedenken dat het nu bijvoorbeeld door BirdLife International, de internationale vogelbescherming, erkend is als, wat zij dan zeggen, een important bird area. Ja. Omdat er zo ontzettend veel kleine zwanen bijvoorbeeld van dit gebied afhankelijk zijn. Ja. Had je toch allemaal niet kunnen bedenken? Ja, niet alleen kleine zwanen, ook riskansen. Die staan ook op die lijst. Nou ja, dat is een enorme waardering. Dat is een opstap naar de begrip Natura 2000. En van Natura 2000 weten we natuurlijk van, ja, dat het weerstand oproept, met name bij agrariërs. Ja, ik wil zeggen, want dus op het moment dat er wordt gesproken van, moeten we dit niet dan een officieel Natura 2000 gebied maken, dan zijn de boeren allemaal op de achterste benen, want die zien dan de stikstofbeperkingen op hun afkomen. Ja, maar dat is ook wel begrijpelijk. Hè? Van, ze worden natuurlijk aan alle kanten al gepakt. En je kunt je ook afvragen op een gegeven moment of je ze, nou ja, in hun ogen, is het een straf, moet bestraffen op een gegeven moment voor iets van waar vogels nu ook al gebruik van maken. Vogels maken gebruik van die oogstressen die boeren laten liggen. Ruimen de akkers op, om het maar zo te zeggen. En meer doen ze eigenlijk ook niet. Of je daar een gegeven moment een gebied moet voor gaan aanwijzen. En eigenlijk is Natura 2000 natuurlijk ook geen doel. Maar het doel is die financiële geldstromen. En die zou je dus zonder die aanwijzing eigenlijk ook beschikbaar moeten stellen. Wat mij betreft ook voor die agrariërs die het juist heel erg goed doen. En die daar toejuichen dat die vogels op hun land zitten. Ja, ik zou zeggen, help ze. Hè, met laten leggen van extra oogstressen. Zodat ganzen ook een recreatieve bestemming kunnen hebben. Op een gegeven moment ganzen en zwanen gaan kijken. Kijk maar in Duitsland hoe ze dat doen. Busladingen voor mensen die kraanvogels komen kijken. Nou, dat kun je ook organiseren. Ja, waarom niet? Nou, en dat zou ik toejuichen. Dus, ja, anders gaan denken, anders gaan kijken naar geldstromen, maar ook anders gaan kijken naar het landschap. Ik sta hier dan ook wel met een klein beetje trots, Johan, dat je hier al die jaren zo ontzettend voor hebt ingezet om dit tot beschermde natuur te maken. Zo voelt het niet. Nee, huh? zo voelt het niet. Het voelt niet zo van dat ik apetras ben. Het voelt meer als zijnde van, ik had het alleen nooit gekund. He, van, ik heb er altijd mensen bij nodig gehad. Ik had de media erbij nodig. Ik had mensen bij de provincie erbij nodig. De gemeente en noem het maar op. Dus we hebben het eigenlijk toch wel samen gedaan. Alleen mocht ik diegene zijn die het elke keer maar weer heeft aangewakkerd. Nou ja, en dat voelt wel goed. Ja. Ja. Beschouw dit dan maar als een bedankje van de ganzen. Hè? Ja, dat ga ik zeker doen. Ja. Ja. Een fragment uit de romance voor viool en orkest, opus 2, nummer 50 in F groot van Ludwig van Beethoven. Uitgevoerd door de Deutsche Kammerphilharmonie met Thomas Zeetmaier op viool. Het worden misschien wel de eerste bosuiljongen van 2022. De eieren in de nestkast van bioloog Sander Kranenbarg uit Ede. We spraken hem 3 weken geleden toen vrouwtje bosuil net 4 eieren in de nestkast in de boom in zijn tuin had gelegd. En over een week moeten die eieren uitkomen. Sander, die wacht in spanning af. Sander, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het daar? Hoe is het met de uilen? Nou, dat gaat nog steeds volgens plan. Mevrouw Bosuil is net exact 5 minuten geleden teruggekeerd op de nest. En maakt zich nu, denk ik, op voor een rustig dagje. Ja, en want je zegt vrouw terug, Bosuil is terug op het nest. Mocht hij even de vleugels strekken of jaagt zij ook? Wordt door beide gebroed ook? Nee, alleen het vrouwtje broedt. Dus, het vrouwtje zit momenteel 23 uur op het nest per dag. Maar dat betekent dus ook dat ze af en toe nog van het nest afgaat. En afgelopen nacht is ze 4 keer weg geweest. Ongeveer een kwartiertje, zeg maar. Dus in totaal 1 uur weg. En dat is even om de behoefte te doen om een braakbal eruit te werken. Want ze houdt dat nest hartstikke netjes schoon. Dus ze moet wel af en toe naar buiten om eventjes... misschien ook een prooi van het man. Ja, ik kan niet zien wat er buiten gebeurt helaas. Maar het mannetje dat brengt eten bij haar. Dus afgelopen nacht heeft ze ook, zag ik op de camerabeelden dan een vogeltje gekregen weer van hem. En het kan ook best zijn dat hij af en toe roept en dan komt ze naar buiten en dan krijgt zij wat eten, zeg maar, buiten de nestkast. Ja, en dan hoor je die mooie fluitende, zwabberende uilenroep, bosuilenroep, ja, zo, ja, door het bos gaan. Ja, ja, ja, geweldig. Ja, heerlijk is dat. En het, het mannetje vliegt dus af en aan met prooien. Die laat de prooien achter in de nestkast en smeert hem dan gelijk weer. Nou, maar die geeft hem over aan het vrouwtje. En ja, nou, dat is altijd heel mooi te zien. Dus dat vrouwtje dat pakt hem aan en slikt hem meteen door. Alleen niet afgelopen nacht, maar gisternacht hadden we een interessant incidentje. Waar de man aankwam met een muis, maar het vrouw lief was even weg. Dus de man die trof een lege nestkast. Dus het was heel grappig. Op dat filmbeeldje zag je, dat filmcamera die filmt de bodem van de nestkast, zeg maar. En in één keer zag je zo bovenin beeld een muisje bungelen. Dat was dat mannetje, dat zat in de opening en kwam een muisje brengen, maar dat was geen vrouw. Dus dat mannetje dat hupt de nestkast in en loopt daar wat onhandig over de eieren heen. En maakt ook voor mij weer hele nieuwe geluidjes. Heel leuk om te zien en te horen. En het klonk een beetje zielig. En op een gegeven moment gaat hij in de opening van de nestkast zitten. En wacht gewoon rustig, nou, dat was dan een paar minuten, tot het vrouwtje kwam. Ja. En toen waren de rollen in één keer omgedraaid. Want toen kwam dus het mannetje zat al in de nestkast. Het vrouwtje kwam aanvliegen. Dus dat was een hele mooie actie vlak voor de opening. Waar hij toch ook weer zijn prooi overgaf. Dat muisje overgaf aan het vrouwtje. Hij vliegt uit de opening en het vrouwtje vliegt terug. En je gaat dan vervolgens verder met broeden. Ja. Maar dat is wel super om te zien. Ja. Leer je veel? Ja, ik leer veel. Want het is natuurlijk voor het eerst dat ik er zo dicht op zit. Maar het grappige is dat je, doordat je er zo goed naar kijkt nu, ook weer over vragen gaat nadenken waar je eigenlijk nooit zo over na hebt gedacht. Hè? Ik verbaas me nog steeds over dat die mannetjesbosuil, die brengt dus voor de helft ongeveer muizen aan nu en voor de helft vogeltjes. En muizen, die kan ik me nog voorstellen, die lopen 's nachts rond. Hè, dus dat je dat met een goed zicht en goed gehoor ziet en vangt, kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar die vogeltjes, het verbaast mij zo waar die beesten die vandaan halen. Hè, die leven natuurlijk 's nachts. Die zitten ergens stilletjes op een takje of zo, zou ik me kunnen voorstellen. Ja. En toch weet die bosuil ze dan te vinden. Echt, er komen meer vragen op dan interessant, van antwoorden. Heel interessant, inderdaad. Ja, inderdaad, wat je zegt ook, nooit over nagedacht. Maar ja, die vogeltjes zitten natuurlijk ook een beetje in dekking, beschutting. Ja, en toch krijgt die uil ze te pakken. Hey, over een week zijn jullie uitgerekend. Dat is het idee. Met z'n allen. Ja. Hoe groot is die kans, denk je? Dat gaat gewoon volgens het boekje? Nou, ik heb de afgelopen dagen geprobeerd wat mensen erover te spreken en wat over te lezen. Want ik was een beetje bang, omdat het vrouwtje, toch wat ik zei, 1 tot 2 uur in totaal per nacht dat nest verlaat. En het is inmiddels wat minder koud, maar het heeft ook wel gevroren. Maar die eieren die schijnen er echt wel heel goed tegen te kunnen om af te koelen. Ook die eerste paar eieren. Na het eerste ei is het vrouwtje 2 dagen niet geweest. Überhaupt niet. Dus die hebben 48 uur heel koud gelegen. En ik vroeg me al af hoe dat ging. Maar die eieren schijnen dus heel goed tegen te kunnen. Ja. Als ze echt koud worden, dan gaat de ontwikkeling gewoon pas beginnen. En op het moment dat het vrouwtje broedt. Ja, precies. Ja, vanaf dat moment. Ja. En hoe zou die vogeltjes er nu uitzien in dat ei? Hoe ver zou dat zijn nu? Ja, dat is echt al. Nou, je ziet al veertjes. En dat is echt al heel herkenbaar als een vogel. Het is ik werk zelf in Wageningen ook. En dan doen we nog wel eens wat met kippen. En het is de eerste 2 dagen, dus 48 uur, waarin echt de grote systemen van zo'n lichaam worden aangelegd. En daarna is het toch vooral de uitgroei tot de grootte die het uiteindelijk moet hebben. Dus al vanaf 2 dagen kun je zien dat het een vogeltje is. Na een dag klopt het hartje al. Dus dat gaat echt heel erg snel. Ja, want als ze eenmaal uit het ei zijn, moet dat eten ook gelijk beginnen. Hè? Ze gaan zelf natuurlijk nog geen prooien verscheuren, dat doet die moeder dan. Maar er gaat wel gelijk, de stukjes vlees, alles moet erin vanaf dat moment. Ja, het is nog wel een beetje onbeholpen uitkijken door die eerste dag. Ja. Dan ligt het plat op zijn buik en het kan nog niet veel. Maar inderdaad, er moet wel meteen eten in. Ja. Het enige wat je kunt doen is kijken, hè? Neem ik aan. Ja. Toch? Je bemoeit je er verder niet mee. Nee. Kijken met camera's en proberen een beetje voorzichtig te doen en wat schietgebedjes, dat het niet al te koud wordt en gaat sneeuwen. En nog even voor de duidelijkheid, want binnenkort begint natuurlijk ook beleefde lente weer. Hè? Al de nestkasten van vogelbescherming. Deze kast is alleen door jou te bekijken, toch? Ja, hij zit niet op een hangt gewoon bij ons in de tuin en zelf een camera ingehangen. Ja, ja, nou heerlijk. Geniet ervan. Dit is allemaal filmpjes die ik deel. Dus, ja, dus daar kunnen mensen jou wel volgen. Of de eieren wel volgen. Ja. Ja. Ja. Oké, Sander Kranenborg. Hey, dank je wel. En we houden contact. Nou, hartstikke leuk. Oké, dank je. Dag. Ja. Gaan we naar het nieuws of gaan we een muziekje luisteren? We gaan naar het nieuws. Nou, straks dan kan ik zeggen Hendrik Uitien, botanicus in oorlogstijd. En wat moet er gebeuren aan de Friese wegen waar ieder jaar tientallen otters de dood vinden? Goed, nu eerst dus het nieuws. Opgemaakt en gelezen door Marnix Ampersen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Britse prins Harry stapt naar de rechter omdat hij bij bezoeken aan Groot-Brittannië gebruik wil kunnen maken van Britse politiebescherming. De regering weigert dat te regelen, ook al wil de prins er zelf voor betalen. Harry raakte zijn koninklijke beveiligers 2 jaar geleden kwijt toen hij afzag van een officiële rol binnen het Britse koningshuis. Het is onduidelijk hoe de situatie is op de eilandengroep Tonga in de Stille Oceaan na de kleine tsunami die ontstond na een vulkaanuitbarsting. Door de kracht van de uitbarsting is communicatie met het eiland vrijwel onmogelijk. Vooralsnog zijn er geen berichten over doden en gewonden. De Italiaanse modeontwerper Nino Cerruti is overleden. Sinds de jaren 60 gold hij als een groot vernieuwer van de mannenmode. Zijn ontwerpen waren populair in Hollywood. Ook stond hij aan de wieg van de carrière van Giorgio Armani. Cerruti was 91 jaar. In Spanje is een bekerwedstrijd tussen Real Betis en Sevilla gisteravond stilgelegd nadat vanaf de tribune een voorwerp naar het veld was gegooid. Het leek te gaan om een staaf die op het hoofd van een speler terechtkwam. Die kon zelf weer overeind komen. De wedstrijd werd niet meer uitgespeeld. Het weer, een grijze dag vandaag met in de ochtend regen in het zuiden, later vooral in de oostelijke provincies. Het wordt 4 graden in Limburg en zo'n 7 graden in het westen. Caroline Abbenes hoorde in Hilversum een zwarte specht die opgewonden aan het alarmeren is. Wordt ook wel de zitroep genoemd. Zwarte spechten zijn behoorlijk schuwe dieren met een prachtige tekening. Ravenzwart lijf en een rode pet. En op onze site is de foto te zien die de Vroege Vogelsluisteraars tot de mooist ingezonden foto van het jaar verkozen. Een prachtige foto van 2 zwarte spechten. Het sneeuwt een beetje. Het licht is eigenlijk niet zo goed, maar die foto is toch prachtig. Nou, u moet maar gewoon zelf even gaan kijken op de site. Fantastisch mooie foto, gemaakt door Tim Ruiters. We zijn heel erg blij met al uw bijdragen aan ons programma. Stuur vooral uw natuurfoto's, filmpjes op. Die plaatsen we dan weer op de site. Uw waarnemingen kunt u natuurlijk kwijt op 035-6711-338. En die belanden dan mogelijk in de Venolijn. En uw zelfgenomen natuurgeluiden. Hoort u iets moois? Kan een heel simpel natuurgeluidje zijn. En lukt het u dat op te nemen? Misschien wel met uw mobieltje. Stuur het dan naar vroegevogels@bnnvara.nl. was De Wals, Adios a Ocumare van de Venezolaanse componist Antonio Lauro, uitgevoerd door Adam Holtzman. Hij werd gefusilleerd in Kamp Vught, maar naast verzetsman was Hendrik Uytien een beroemd botanicus. Toch raakte hij na de oorlog in de vergetelheid. Reden voor schrijver Michiel Bussink om zijn levensverhaal op te tekenen. Verslaggever Pleunaerts gaat met hem op zoek naar sporen van de botanicus. Leni Duistermaat, we gaan naar het COLA, collectielab. Collectielab, dat is de ruimte waar wij met collectiemateriaal mogen werken. Dat zijn ze. Het materiaal wat we voor jullie hebben uitgezocht. En Michiel Bussink, schrijver van het boek Botanicus in oorlogstijd. We kijken naar het herbarium van Hendrik Uytien. Jij ziet ze ook voor het eerst, hè? Ja, ik heb ze digitaal gezien. Dat vind ik echt sowieso fantastisch. Je kunt heel veel, heel veel herbaria die hier fysiek liggen, kun je digitaal zien. Waaronder ook het herbarium van Hendrik Uytien. 1400 planten, ruim 1400 planten van hem. Nou, laten we meteen even kijken, toch? Brassica juncea cern. Dat heeft verschillende namen, waaronder een mosterd. En waar kijken we nou naar? Je ziet een papieren blad met de gedroogde plant in kwestie. Ja, precies. De steel, de bladeren, de bloempjes zelfs nog, bloemhoofdjes en de zaden. Denk ik. Dit zijn de zaden, hè? Zo karakteristiek voor de mosterd. Gevonden op het Deventer Pothoofd, met het Pothoofdbrugt. Op Witte Anjedag 1941. En het Pothoofdbrug, en dat is dus de Pothoofd bij Deventer, is een beroemde plek onder botanici. Omdat daar van oudsher de pothoofdplanten werden gevonden. En dat zijn zogenaamde, de officiële naam is adventiefplanten. Dus planten die van oudsher niet hier voorkomen, maar via de schepen die daar graan overgeladen werd in de haven van Deventer aan de IJssel. En waarom verzamelde Hendrik die hier? Nou, hij was natuurlijk botanicus, dat in de eerste plaats. Dus heel erg geïnteresseerd in planten op heel veel manieren. Het was een veelzijdige botanicus, want hij was niet alleen geïnteresseerd in de vorm en de groeiwijze, maar ook in de namen en in de volksgebruik enzovoort. En bovendien, hij woonde in Deventer. Nou, laten we even kijken. Wat ligt er nog meer? Ligt er nog een pothoofdplant? Dit is de Medicago falcata. Die later wordt die tegenwoordig sativa genoemd. En dit is de Nederlandse naam voor Lucerne. Dus dat is een cultuurplant. Hij heeft erbij geschreven, ook op Witte Anjedag, 1941. Dus dat is de verjaardag van Prins Bernhard. Dus dat is eigenlijk een soort verzet, uiting van verzet, hè, in die tijd. Want het was verboden om witte anjes te dragen. Prins Bernhard, die dus in 1936 was, geloof ik, zich verloofde met prinses Juliana. Die was al snel geliefd bij de Nederlanders. En in zijn studententijd droeg hij witte anjes. Dat is hij ook zijn hele leven blijven doen. Hij droeg witte anjes in zijn jasje. Ja, in zijn knoopsgat dus. Dus toen de oorlog eenmaal gaande was, vanaf mei 1940... En het koningshuis gevlucht was naar Engeland. Er was alles wat met koningshuis samenhing werd verboden. Dus je mocht bijvoorbeeld rond de verjaardag van Prins Bernhard geen witte anjes dragen, geen vergeetnietjes. Nou, alles wat ook maar enigszins, zelfs rode bloemen, waarvan je denkt, maar is toch geen oranje. Maar het allemaal verboden. Hendrik was natuurlijk verzetsman, maar daarvoor was hij ook bovenal een bijzonder botanicus. Dus hebt u ook dingen verzameld van uit zijn beginperiode? Ja, dit is het levenkruid, ofwel koninginnenkruid. Ja, hij heeft, men zegt levenvormige bladeren. Dus dat is wel een van de verklaringen voor de naam van het plant. Maar hij heeft verschillende namen. Lange steel. Ik zou zeggen, statige, trotse plant. En wordt wel behoorlijk groot als je hem in levende lijf ziet. Ja, ik heb hem ook hier uitgekozen omdat hij een van de planten is in de kroetbush. Dat is een Limburg woord. Ja, precies. Mijn vrouw die komt uit Limburg, die heeft mij uitgelegd hoe ik het uit moet spreken. Dus moet ik lang kroetbush, schijnt de uitspraak te zijn. En dat is een boeket bloemen dat van oudsher in Limburg wordt gezegend op Maria haar hemelvaart, dus 15 augustus. En destijds gebeurde dat uitgebreid in Limburg. En die boeketten die hebben op verschillende plekken, telkens net weer een even andere samenstelling. Het bestaat uit 7 planten in principe. En het is bedoeld om donder, ziekte, oorlog af te wenden. Dus de kinderen verzamelden die planten. Die werden dan vervolgens door de pastoor gezegend. En dan werden ze mee naar huis genomen en opgehangen. En dan moesten ze onheil afweren, was het traditionele geloof. En hij heeft een uitgebreid onderzoek gedaan, jarenlang zelfs. Hij heeft daar in 1935 voor de verjaardagsbundel voor Jacques Bethijs heeft hij uitgebreid artikel geschreven, botaniseren in de kerk. Maar later ging hij ook met zijn nichtjes nog op fietstocht in Zuid-Limburg. En ging al die dorpen langs en kijken wat voor planten gingen daar, moesten daar, ja, deden ze daarin. Maar het bestaat dus nog steeds. Op verschillende plekken in Zuid-Limburg wordt nog steeds op 15 augustus Marie Hemelvaart de Kroertbusch gezegend. Uiteindelijk is hij daarmee gestopt. Want Michiel, het is niet goed afgelopen met Hendrik. Nee, hij is uiteindelijk gefuseerd in augustus 1944... omdat hij verspreider van Trouw was. En hij was een van de 23 van Trouw. Dat is zeg maar in Trouwkringen een begrip van verspreiders die in augustus 1944 zijn gefuseerd. Heel lang dacht hij zelf van dat het wel mee zou vallen uiteindelijk. Dat hij wel vrijgelaten zou worden. Hij was natuurlijk een relatief kleine jongen. Hij was een van de vele verspreiders. Maar Rauter, dus de hoofd van de SS in Nederland, die was echt gebeten om die Trouw van de aardbodem te vegen. En die heeft dus eindelijk toch besloten om ze te fusiëren. Als ik hoor plantkundigen, planten en politiek is in mijn ogen niet meteen met elkaar verbonden. Waarom kiest een botanicus ervoor om in het verzet te gaan? Dat is een heel groot verhaal, maar uiteindelijk zou je kunnen zeggen bij hem, hij zegt ergens van, niets in de natuur is lelijk, zoals ook elk mens uniek is in zijn soort. Dus dat vind ik wel een mooie samenvatting van zijn blik op het leven, waarbij natuur en mens eigenlijk verbonden zijn met elkaar. En eigenlijk, dat drukt een diepgaand respect voor het leven uit, die zowel de planten als mensen omvat. Volgens mij kan het weer de kast in, hè? Ja, voor volgende onderzoekers. De agent in de dierentuin, de policeman at the zoo, uit de London Sketches van de Franse componist François Cazou, uitgevoerd door de Atlanta Chamber Winds. 20 jaar geleden werd de otter geherintroduceerd in ons land. Maar ja, of die otter daar nou altijd zelf zo blij mee is, is de vraag. Want per jaar vindt namelijk een kwart van onze otters de dood op onze wegen. Met name op de Friese wegen. Harry Bosma zet zich al jarenlang in voor de Friese otter en maakt samen met verslaggever Marijn Snijders een tocht langs Friese dieken. Is dit nou het gevaarlijkste stukje voor een otter? Nou, nog iets verder. Okay. En dan dat kun je eigenlijk op kaart zou je het ook heel mooi kunnen zien. Want dan komt het Reduzum, komt een hele mooie brede oude sloot. Hierachter ligt een hele geweldig mooie brede sloot. En aan de andere kant van A32, dan heb je ook weer een heel groot water. Wat oorspronkelijk uit Eerdenwoude komt. En dat gaat ook naar de Rijksweg toe. Dus de Rijksweg, dat zit er precies tussenin. Ja, want dit is de dodenweg van heel Nederland eigenlijk wel, hè? Ja, dat is inderdaad. Het is heel opvallend dat hier ook zoveel otters doodgereden worden. Ja, we praten hier over, eigenlijk in Friesland op alle A-wegen, dan zijn het allemaal de dubbele cijfers waar otters doodgereden worden, ja. En ja, dan zitten we toch van het jaar, vorig jaar moet ik nou zeggen, zitten we toch op een 60, rond 60. En het jaar daarvoor zaten we op 68. Maar we zijn toch weer topscorer van Nederland. Want vorig jaar zijn er dan 122 otters doodgereden in Nederland. Dus dan kun je wel nagaan, dan is de helft wat uit Friesland wegkomt. Dat is heel verrang. Ja, en het is ook niet zo dat de helft van de populatie hier woont. Nee, het is wel. Friesland is natuurlijk een heel otterrijk gebied. Het is een optimaal otterleefgebied. Maar ja, ik bedoel, het nadeel is natuurlijk de snelwegen. Zowel soms de provinciale wegen als de A-wegen. Maar de A-wegen, dat steekt er met de kop en schouders hier in Friesland uit. Er is ook geen afrastering? Is hier iets van een hek? Nee, dit is gewoon allemaal openweg. Alle dieren kunnen hier gewoon recht oversteken. Er is helemaal geen afrastering en niets, niks. Nee. Het mooiste zou zijn dat als daar op die hoek, waar die brede vaten bij de A-weg komen, dat daar een faunabuis onderdoor komt en dan hoeft er eigenlijk maar een klein stukje afrasting aan beide kanten. En dan leidt dat hem wel naar die faunabuis toe en dan is het over. Hoe lang ben jij al bezig, Harry, met die otter? Nou, voor de herintroductie al. We zijn ook wel naar Oost-Duitsland toe geweest waar de otter dan vandaan kwam, waar hun leefgebied was. En dan zag je wel, potverdorie, wat een prachtig mooi gebied, leefgebied, geweldig. En wat doe je het dier om het hier naar Nederland toe te brengen? Ten opzichte van die drukke wegen en al die vierkante tuintjes. Maar ja, we genieten er nou toch heel erg veel van. Ja, maar denk je, misschien hadden we het niet moeten doen als er zoveel worden doodgereden? Het is wel wrang. Ik vind het wel. Er zijn heel veel mensen die genieten van de otter en dat hoort ook zo. Maar het moet gewoon met elkaar proberen te leven. Hè? Je hebt hier zo'n oude weg die hier al 100 jaar ligt. En er staat niet een vierkante meter gaas. Weet jij nou precies hoeveel otters er leven in Friesland? Nee, we kunnen wel een grote schatting maken. 106, 107 otters. Ik heb natuurlijk Rijkswaterstaat even gebeld. En die zeggen, nou, het is voor ons een kostbare klus. Dan zou je aan beide kanten van het gaas moeten gaan maaien. Dat wordt dan kostbaarder. Nou ja, we zouden hartstikke blij zijn als er bij wijze van spreken gewoon een faunabuis komt en aan de beide kanten 100 meter, dan is de druk weg. En kostenplaatje? We hebben hier een uitgebreid plan voor gemaakt. Het is wel zo, een geklapte buis kost iets van €20.000 onder een A-weg. Dat valt geweldig mee. Nou, dan de afrasting. Maar in totaal komt het hier op een ton. Een 80.000, 90.000. En bovendien vertelde Rijkswaterstaat mij dat ze dit jaar, 2022, deze weg onder handen willen nemen. Dus dan kan je ook zo'n stukje nog meenemen. Dat is waar. Nou ja, de groene knap moet om. En we hebben, gelukkig zijn er twee nieuwe mensen gekomen bij Rijkswaterstaat. En de eerste contacten zijn al gelegd. En ja, we moeten toch volop het nieuwe seizoen, het nieuwe jaar in en positief denken. Kom er niet van je af. Het is echt niet zo dat wij om elke otter gaan huilen. Daar moet je ook nuchter in blijven. Maar het is wel zo, de populatie moet wel blijven groeien. Want wij zijn toch de kraamkamer voor de rest van Nederland. Ik neem aan dat niet alleen voor die otter dan is. Hè? Daar liften daar ook anderen op mee? Ja, dat is het leuke van een onderzoek met camera's. Ook in de buurt wel van faunabuizen. En als je ziet wat voor dieren dat er allemaal gebruik van maken. Ja, zelfs dat de muizen naartoe. Dus waterspitsmuizen. Nou, het is een rode luis hoor. Die maken gewoon gebruik ook van in het natte gebied van een faunabuis, kleine matters, wezel, hermelijn. Het zijn allemaal rode lijstsoorten, maar die maken er ook gebruik van. Maar er wordt ontzettend veel doodgereden op de wegen. Harry, wat is nu de volgende plaats? We gaan nu even langs de plaats van waar wij graag wouden zien van dat er een vuilnisbuis kwam. Ja. Dat is hier bij Wergie. Daar gaan we niet stoppen, want dat is levensgevaarlijk. Ja, dat doen we niet. Dan gaan we even naar de A6. Hoor je de ganzen erop af? Ja. We gaan hier naar de bovenop het viaduct. Hier kunnen we wel veilig staan. Dan krijgen we een heel goed overzicht van het Jeukenmeer. En waar de A6 dan eigenlijk doorheen loopt. En dat is natuurlijk een optimaal otter leefgebied. We zijn dan ook super blij dat wij eindelijk in 2015 7,2 kilometer afrastering hier klaargekregen hebben met Rijkswaterstaat. En er liggen hier twee faunabuizen. Dus de druk is hier helemaal weg. Het was hier in één keer weer rustig. Want elk jaar halen we hier 4-5 otters van de A-weg af. Van dit punt? Ja, ja. Het is wel begrijpelijk, want daar heel in de verte, daar ligt dan Noordwest Overijssel, waar de otters uitgezet zijn. En dan komt de populatie iets naar Friesland toe. En hierachter ligt natuurlijk het merengebied, wat heel veel water en heel veel optimaal leefgebied voor otter. Dus je zit hier echt tussen zo'n gebied in. En die faunapassages, lopen we daar even naartoe of is dat... Nee, dat is eigenlijk te gevaarlijk. Dat kan beslist niet. Ik bedoel, het is misschien niet zo heel druk op weg, maar dat risico nemen we niet. Oké, Harry. Word je nooit moedeloos van je lutra? Nee, Harry wordt niet moedeloos. Hij schudt met zijn hoofd. Ja, er zijn ook nog heel veel andere dingen. Dit vind ik ook geweldig. Moet je zien, die begroeiing die hier spontaan begint te komen. Die schrale begroeiing die je hier hebt. Hier kun je ook nog hele leuke andere soorten tegenkomen. Qua mossoorten. Moet je zien van hoeveel soorten mos dat er zijn. Dit is echt dit is een heel leuk stukje geworden. Op hoeveel plekken zou je dit nog willen hebben? Zo'n raster met faunapassages? Nou, had je bij het Koningsdiep, dat is ook zo'n natuurgebied, daar is het raster ook wat tekort. En er zit ook, ik wil heel graag dat daar ook nog een keer een stukje gaat komen. Ja. Maar hoeveel pijnpunten heb je nog, denk je? Hey. Nou, wat de Rijkswaterstaat, dan zouden er drie punten zijn. En voor de provincie ook wel enkele, ja. Maar weet je, ik bedoel, je gaat ergens op inzetten en dan proberen we dat gewoon klaar te krijgen. Het boek moet niet te groot worden voor niemand. Nee, je hebt niet 29 punten. Nee, echt niet. Nee, want dan weet je toch wel. Dan vecht je tegen een grote bierenkaai. Dat is, ja. Punt waar wij waren, dat is echt nummer 1, hè? Vind ik wel, ja, dat wel, ja. En het verlengde van het gaas waar we straks weer langs rijden. Maar ik bedoel, dat denk ik, want dat zit eigenlijk in die A32. Dat gaat wel goed komen. We gaan nu eigenlijk al voor die faunabuis. Zie je er elke dag wel één? Nee. Het is ook voor jou nog wel uniek. Ja, dat is waar. Nee, beslist niet. Ik heb nu in totaal misschien 3-4 keer een otter gezien. Ja, het zijn schuwe dieren. Het zijn super schuw. Ze kunnen horen 4-5 keer beter dan wij. Misschien wel 50 keer beter. Ze hebben het gewoon door. De natuur speelt erop in. Als ik een eend opjaag, dan is die otter alert. Die weet van waarom vliegt die eend weg. Dat doogt niet. Dat deugt niet. En zo zit het in de natuur in elkaar. Ik bedoel, nee, dat is een hele kleine kans. Maar je hebt gewoon kans. En we krijgen steeds meer kans, ook in Friesland. En Noordwest-Overijssel, als je daar in een vogelkijk gaat zitten, dan heb je een vrij grote kans dat je een keer een otter ziet. Echt waar. Ja, het zou mooi zijn dat er nou een aankomst zijn. Maar ja, goed, dat hebben we niet voor te zeggen. Thank you.

Ik weet niet of het ontbreekt, volgens mij niet. Die afslag heeft het koraal niet genomen. Ik gok het. Nee. Nou, dan heeft het ook geen zin om nu ons hoofd hier onder water te steken. Sponsen wel, zei je. Zou je hier die dan ook aantreffen? Volgens mij heb je daar iets meer stromend water voor nodig in Nederland. Maar ook dat is een vraag. Ik ben een zeebioloog. Die... Ja, nou gaan we met jou zo direct over de zeeën praten. Kijk, er landt nog wat daar. Ja, het is te donker om het te zien. Nou, de schemer. Ik denk dat het een... Dat zou ook wel mooi zijn, omdat we straks nog gaan praten over de wintergasten hier. Dat een grote zaagbek is. Ja, jij staat ook te turen. Het is nog te donker, hè, eigenlijk. Ja, ik durf het niet te zeggen. Of het is een aalscholver. Ik hou het op een grote zaagbek. Maar daarover straks meer. En ook over dat fantastisch mooie boek over de koraaldriehoek. Zo direct meer, Sansje. Dit tweede uur van Vroege Vogels, ik zei u al, we gaan het natuurlijk hebben over dat boek over de koraaldriehoek. Een reportage over het Drentse dorp Westerveld, waar bewoners zich grote zorgen maken over... Maak je zich zorgen over, jongens, ik sta hier zonder mijn brilletje. Ik kan er geen snars van lezen. Ik haal even mijn brilletje erbij. Ja, daar is die. Waar maken die bewoners zich zorgen over? Oh, kijk, nu kan ik het weer zien. Over de hoeveelheid gif die wordt gebruikt in de lokale bollenteelt. We horen de Venolijn, Jelle Reumer als columnist. Die zit hier al, die had ik ook zonder bril wel gezien. Goedemorgen, Jelle. Hoi. Hoi. En dus de soortenrijkdom in de koraaldriehoek. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. De ouverture uit de eerste balletsuite van de Duitse componist Georg Joseph Vogler, uitgevoerd door de London Mozart Players. Daar ligt een deken van gif over Nederland. Met deze niet zo vrolijke boodschap komt het burgerinitiatief Meten is Weten. Het zijn inwoners uit de gemeente Westerveld in Drenthe die bezorgd zijn om het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de bloementeelt in hun gemeente. De bewoners hebben zelf onderzoek laten uitvoeren naar de verspreiding van pesticiden naar de omgeving. Verslaggever Henny Radstaak is bij Dwingelo in de gemeente Westerveld. We gaan even de tuin in, hè? Ja, zeker. Met uitzicht op de S. Er staan wat maïstoppels op het land. Ja. Er zijn allemaal verschillende percelen op ingericht. Dus een perceel lelies, tulpen, gladiolen. En omdat je niet achter elkaar iedere keer hetzelfde gewas kan doen... gebruikt de boer of de teler wisselteelt. Dus dan schuiven de percelen rond, zal ik maar zeggen. Joke Kooltof, u bent van het burgerinitiatief Meten is Weten hier in de gemeente Westerveld. Maar de mais waar we nu op uitkijken, dat kan zomaar weer volgend jaar lelie worden. Ja, ja, zou kunnen. En dan wordt er weer veel gif gebruikt. Ja. Lelies, dat zijn de meest vervuilende bloemen die er zijn eigenlijk. Ja. Er zit een weg tussen van 10 meter. 10 meter, ja. En dan op 10 meter afstand van uw tuin komt dat gif terecht. Ja, klopt. Als er gespoten wordt, krijgen wij het over ons heen. Je ziet het niet. Ja, soms zie je het wel. Soms zie je gewoon... En je ruikt het ook soms. Het hangt er vanaf wat er gespoten wordt. Dus sommige middelen die zijn echt heel erg goor. Dan krijg je gewoon vieze smaak in de mond en het slaat op je keel. En het kan heel lang blijven hangen. Maar andere middelen ruik je niet, daar merk je niks van. Maar je weet wel, en dat weten we ook door dat wij al die monsters hebben genomen. Je weet gewoon dat het overal ligt. Hoeveel hectare lelieteelt of bloembollenteelt vindt u nou plaats in de gemeente? Wij hebben 2000 hectare, niet in de gemeente. Wij hebben geloof ik, in Drenthe wil ik zeggen, 2000 hectare. 2000 hectare. En het is in de laatste, nou het zal het zijn, 10 jaar of zo, is het verviervoudigd. Rob Crispijn, behalve paddenstoelenkenner en liedjeschrijver, ook de voorzitter van Meten is Weten zelfs. Ja. Ja, u woont hier ook in de buurt. In Vledderveen. En daar heb ik ook af en toe bollen tegenover mijn huis. Dus ik weet wat het is en ik ben het met je ook eens. Dat vaak ruik je het niet en andere keer is het zo'n gore lucht. Maar het maakt niet uit of je het ruikt of niet natuurlijk. En dat hebben we als Meters Weten nou aangetoond. Dat je eigenlijk in de buurt van akkers heb je overal gif. Jullie dringen al jaren aan op onderzoek. Nou, dat gebeurt vanuit de overheid een beetje mondjesmaat. Jullie hebben je eigen onderzoek laten doen. Ja. We zijn 3 jaar geleden begonnen met gewoon in tuinen en in bermen en in, bij speeltuinen kijken wat vinden we nou. En in de natuur? En in de natuur, later ook, ja. We hebben 87 monsters zijn door ons geanalyseerd. En daar zijn 132 bestrijdingsmiddelen gevonden. 132? Ja, en daarvan zijn er 12... niet aan de landbouw gerelateerd. De rest wel. En toen zijn we erachter gekomen dat in die natuurgebieden dat het soms op 4 kilometer afstand te vinden is. Ja, want het is een paar jaar geleden aangetoond dat het in het Nationaal Park Dwingelderveld zelfs dat daar de stoffen die in de landbouw, of waarbij de teelt van deze bloemen gebruikt wordt, die wordt daar aangetroffen, in de natuur. In de natuur, ja. Het zijn de vluchtige middelen en die komen echt 4-5 kilometer verderop. In de natuur, maar ook dus weer in... Als je hier woont, dan hebben mijn achterburen die veel verder op wonen... die krijgen die middelen dan weer van het spuiten hier. Bijvoorbeeld die school in Diever. Ja, zeker. Waar het op 40 meter afstand van de school is. Hè? Ja, schoolplein. Oh ja? Ja. Dus, daar is een pioenrozenveld tegenover gekomen. En ja, dat is natuurlijk heel erg dat daar geen rekening mee wordt gehouden. Dat daar niet locaties... specifiek naar gekeken wordt om het daar vooral niet te doen. Nu hebben jullie een oproep gedaan. Ja, je zou zeggen dat die hele vluchtige stoffen... dat zijn er een stuk of 13, 14 die we hebben gevonden... dat die zou je gewoon moeten verbieden eigenlijk. Helemaal? En daar hebben we ook een procedure voor lopen. Naar alle provincies, want die vluchtige stoffen zijn niet hier alleen bij mij op de S, nee, maar in heel Nederland. Precies, want we hebben het hier over de gemeente Westerveld. Ja. Dat is een heel klein stukje. Jullie hebben gezegd van nou, er ligt een deken van gif over heel Nederland. Ja. Daarmee maak je het dus een landelijk probleem. Ja, is het ook. Maar hoe bedoel je dat, een deken van gif? Nou ja, als het hier overal gevonden wordt en in de landbouw worden gewoon bestrijdingsmiddelen gebruikt, dan weet je zeker dat het overal gevonden wordt. Bovendien zijn er ook wel monsters genomen hier en daar in Nederland. De meeste uiteraard in Drenthe. Maar Groningen, Noord-Holland, Gelderland. We hebben eigenlijk overal wel gemeten. Kijk, bekende neuroloog Bas Bloem, die is al heel lang bezig om aandacht te vragen voor het probleem Parkinson. En die relatie aan te tonen met onder andere pesticiden. En die relatie, begrijp ik, wordt steeds duidelijker. Ja, die wordt steeds duidelijker, ja. Wat doet dat gif in de natuur op? Hoeveel insecten zijn we kwijtgeraakt aan massa? 70%. Sinds 1990? Toen kwamen net zo'n beetje de neonicotinoïden op. Ja, dat is een bepaalde groep bestrijdingsmiddelen die zorgen voor dat insecten de weg kwijtraken. Laten we even zo zeggen. Ja. En uiteindelijk sterven. Ja. Die insecten blijven dan van die gewassen af. En uiteindelijk zijn we 30 jaar later zijn we zoveel insecten kwijtgeraakt. Ja, dat is natuurlijk dramatisch. En dus ook een neergang op het aantal insecteneters onder de vogels. Ja, het is wel een beetje mistig en grijs en deprimerend weer. Maar ik word er nou ook niet vrolijker van jullie boodschap. Ja. Nee, ja. De kunst is om toch de moed erin te houden. Ja. Tuurlijk. En dat doen jullie, hè? Ja, ja zeker wel. Ja, want jullie pleiten nu voor een spuitvrije zone van een kilometer rondom bewoning. Ja, in ieder geval instellen van die zones. Het voorzorgsprincipe toepassen, waarbij dus de gezondheidsrisico's serieus genomen worden en dat je niet moet wachten van dat iedereen echt die ziektes krijgt, maar preventief ervoor zorgen dat we het in ieder geval niet krijgen. Dus als je die aanwijzingen hebt dat die risico's zo groot zijn, pas het voorzorgsprincipe toe. Dus het Rijk moet zorgen voor duidelijke richtlijnen en wetten en kaders. Verwacht je iets van dit nieuwe kabinet? Nieuw elan werd er gezegd in Den Haag. Gaat deze nieuwe minister van Landbouw en Natuur, Staghouwer, gaat hij wat doen? Nou, hij heeft wel in het coalitieakkoord staat wel iets over over gewasbescherming. Zij zeggen intensiveren van de omslag. Dat zou betekenen dat de omslag naar, noem het even, kringlooplandbouw. En tussendoelen stellen. En die zijn er nu niet. Dus als ze duidelijk tussendoelen stellen, we willen eerder op een bepaald moment dit en dit bereikt hebben, zoveel procent minder, ja, dan kan je er naar werken. Dan moet je er ook naar werken. Als iemand nou op bezoek komt met een bosje bloemen en er zitten lelies bij, wat zeg je dan? Oh, nee, dan ben ik toch maar mijn hele omgeving weet het. Maar dan word ik diep ongelukkig. Ja? Ja, echt. Ja, echt. Nee, lelies neem ik niet. Nee. Nou ja, maar je wil een omslag. En als je die omslag wil bereiken, zal je met z'n allen wat moeten doen. Dan moet je als consument en als producent, je moet met z'n allen eraan werken. Even nog de bollen toch als voorbeeld. 27.000 hectare bollen teelt in Nederland. Dat is best veel. En van die 27.000 hectare is 100 hectare biologisch. Dat is pinnen, dat is schrijnend. Ja. Maar dat betekent dat het wel kan. De sector zegt van, oké, als er vraag is naar biologische bollen, maken wij biologische bollen. En dat is ook het punt natuurlijk, want het is makkelijk om naar de sector te wijzen en naar de bollenjongens, maar het is ook de consument uiteindelijk. Hè? Als wij bereid zijn wat meer te betalen voor biologische bollen, dan krijgen we ze ook. Het is nou stil hier op de S in Lee bij het Wingelo, maar straks gaan de trekkers weer het land op met de gifspuit, of niet? Nou, ze moeten eerst poten. Ja, uiteraard. Na het maar poten, ja. Maart, april, ja. Dan is het weer zover. Ja. Dan moet je weer gespoten op 15 meter vanaf de tuin. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, ja weet je. Ja. Een van de walsen voor piano. De tweede wals in Best Groot van de Engelsman William Alwyn, uitgevoerd door John Ogden. Heeft u een vraag over natuur, milieu of duurzaamheid waar u het antwoord niet op weet? Mail het naar Vroege Vogels en dan zoeken wij het voor u uit. Vandaag deze vraag. Hans Bakels uit Horen. Wij deden voor het waterschap Rivierland onderzoek langs watergangen om te kijken of er beschermde soorten voorkomen. Daarbij vonden we hoopjes geopende korfmosselen, keurig netjes geopend, niet stuk gemaakt. En wij kwamen er niet achter welk dier dat daar doet. En ik heb de vraag op de forum van Vroege Vogels gesteld. En ik hoop nu antwoord te krijgen. Nou, daar gaan we eens even ons best voor doen. Want we hebben uitgenodigd ecoloog André de Baardemaker van bureau Stadsnatuur in Rotterdam. André, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, weet jij welk dier van die schelpen heeft gesnoept? Nou, dat is natuurlijk altijd lastig om dat te beoordelen van een fotootje. Hè. Ik was er niet bij. Maar in de algemene zin, vaak zijn het ratten die op die manier schelpdieren uit het water verzamelen en aan de oever lekker opsmikkelen. En hoe gaat het in zijn werk? Hoe doen ze dat? Ja, nou, ze hebben natuurlijk scherpe knaagtandjes. En, nee, maar eerst al dat zoeken, dat opduiken? Ja, ratten kunnen heel goed zwemmen en ook snorkelen. Dus ze kunnen, zeker als het water wat lager is natuurlijk, is dat veel makkelijker. Dan kunnen ze gewoon in de oeverzone ook onder water op zoek naar korfmosselen of zware mossels. Ja. Dat onder water zoeken, dat doen ze op zicht, neem ik aan? Ja, en ze hebben natuurlijk hun voelspriet. Hè. Dat moeten we, de snorharen moet ik eigenlijk zeggen. Ja, hè. Dus, ja. Ratten zijn heel goed op de tast ook. Leven ook vaak ondergronds en dan is er ook weinig te zien. Dus dan gaat het met reuk. Maar ja, goed, onder water valt er weinig te snuffelen natuurlijk. Dus ik neem aan dat ze dan hun snorharen goed gebruiken. Ja. En dan voelen ze of zien ze mosselen vastzitten aan hard substraat of een paal of een steen of wat dan ook. En dan? Ja, dan denk ik dat die knaagtandjes toch wel goed van pas komen. Dus ratten hebben natuurlijk een fenomenaal knaagvermogen. Die tanden groeien ook een hele leven door. En daar kunnen ze behoorlijke harde objecten mee doorkrijgen. Soms met flink wat geduld en veel arbeid. Maar eerst gaat die mossel mee naar boven? Die moet eerst mee naar de kant. Dus die gaat onder de arm, die wordt losgewrikt in de mond. Gaat die mee? Ja, gaat die mee. En we hoorden, er liggen meerdere mosselen bij elkaar. Er ligt een soort stapeltje. Ja, dus dan heeft hij een veilig plekje waar hij rustig aan de arbeid kan. Hè, zonder gestoord te worden door misschien roofdieren zoals... Er zijn genoeg dieren die natuurlijk ratten eten, dus daar moet hij ook beducht op zijn. Ze zoeken ze een plekje waar ze zich prettig bij voelen, waar ze een gevoel van veiligheid hebben. En dan gaan ze daar de oogst verorberen. Ja, is een rat natuurlijk van alles, hè? Zo'n bruine rat. Waarom zou die kiezen voor die mosselen? Je moet onder water, je moet de kou in, de nattigheid. Ja, ratten zijn alleseters. Dus dat betekent ook dat hun menu vooral wisselt met de seizoenen. Dus wanneer er veel fruit en noten voorhanden zijn, dan heeft dat natuurlijk de voorkeur. Maar met name in de koudere maanden, dan is het toch even zoeken naar wat er nog wel voorhanden is. Ja, dan zijn schelpdieren natuurlijk een mooie eiwitrijke aanvulling op het dieet. Ja, nou zijn er natuurlijk meer dieren die schelpen eten, dit soort mosselen. Jij zegt, nou bij deze vondst moet dat wel om een rat gaan. Hoe zie je dan dat dit een ratten... overblijfselen zijn van een rattenprooi? Wat ik al zei, ik heb op de foto natuurlijk niet... ik heb de schelpjes niet in detail bestudeerd... maar vaak zie je toch wel knaagsporen, tandjes... moet je dan wel op die schelpen kunnen zien. Ik zag op de foto ook wel wat zwanenmossels erbij zitten... dus het was een beetje een verzameling van verschillende soorten, geloof ik. Maar hoe krijgen ze hem precies open? Ja, dat vraag ik me ook af. Ik heb ze nooit aan het werk gezien. We weten dat ratten zijn. En ook muskusrat bijvoorbeeld, die kan er ook wat van. Dus het hoeft nog niet eens per se de bruine rat te zijn. Ze zetten toch een tandjes op die randjes, denk ik. En daar, waar de mossel de sluisspier heeft. Ja. Hè? Dus daar moet je hem door zien te krijgen. Ja. Ik denk dat het ook een kwestie is van een vak, hè, voor de rat. Dus oudere ratten die hebben dat al vaker gedaan. Die zijn er wat behendiger in. Ja. En de jonge dieren zullen er misschien nog een beetje een rommeltje van maken. Ja. Maar goed, het is de schelp wordt geopend. De klep wordt geopend. Hij wordt niet volledig kapot gemaakt of vermalen. Op de foto was inderdaad goed te zien dat de schelpen gewoon volledig geopend zijn. Ja, inderdaad. Hij moet echt open. Hoe doen andere dieren dat? Bijvoorbeeld meeuwen of wie eten er nog meer? Er zijn natuurlijk veel vogels die ook graag schelpdieren eten. Nou, er zijn vogels die gewoon de hele schelp inslikken. Hè? Bijvoorbeeld kuifeend bijvoorbeeld. Zou ook wel zo'n wat kleinere exemplaren van korfmossels, maar ook driehoeksmossels. Ja. Ja, die duiken ze op en die slikken ze in hun geheel in. En dan gaat het in de spiermaag, wordt het dan vergruist. En dan komen ze ook aan het vlees. Ja. Maar bijvoorbeeld kraaien en meeuwen, die moeten dat op een andere manier doen. En bij kraaien zie je vaak dat ze de schelp van hoogte naar beneden laten vallen. Trouwens, meeuwen doen het ook. Zilvermeeuwen aan de kust zie je dat ook hetzelfde gedrag vertonen. En dan, moet je natuurlijk wel boven een hard oppervlak dat doen. Hè? Dus op de stenen of boven de weg, een fietspad. Ja. En dan hopen dat die kapot valt. Ja. En je ziet vaak ook kraaien, vooral ook jonge kraaien en jonge meeuwen, zie je dat vaak oefenen. Soms ook gewoon op het gras of op een zachte ondergrond. Nou, dan zie je ook van, die moet het nog een beetje aanscherpen, dat kunstje. Ja, ja. Zie jij dat zelf? Want je bent van Bureau Stadsnatuur Rotterdam. Zie jij dat soort dingen ook gebeuren? Jij of je collega's? Ja, we zien dat inderdaad. Dat gedrag? Dat is dat gedrag. Ja, dat is ook iets waar je oog moet erop vallen natuurlijk. Maar dat is, dat is ook leuk als je iets meer richt op dat soort dierengedrag. Als je het een keer gezien hebt of je weet dat het bestaat, dan zie je het opeens vaker. Ja, dan weet je waar je moet kijken. Ja, dan weet je waar je moet kijken. En dat is leuk. En dan moet je ook eigenlijk wel even de tijd nemen om ervoor te stoppen en van te genieten. Ja. Of misschien aantekeningen te maken. Ja, ik geloof ook dat er zo'n wat bekender filmpje is uit, ik meen Japan of China. Dan zit een, ik denk dat het een kraai is op een verkeerspaal of ergens een paal in de stad. En dan laat hij een noot vallen op een plek waar steeds auto's langskomen. Hè? Ken je dat? Ik ken dat filmpje. Ja. Ik heb in Nederland ook wel soortgelijke situaties gezien. Pardon. Van kraaiachtigen, dus kouwen in dit geval, die inderdaad de nootjes van de weg pikken. Die worden stuk gereden door de auto's. Maar of ze daar dan bewust die noot op de weg hadden gelegd, of dat ze gewoon toevallig platgereden noten verzameld, is de vraag. Ja, in dat filmpje lijkt dat echt wel zo. En het lijkt dan ook zo alsof die bij hij gooit de noot en dan wordt het groen en dan gaat die auto's rijden. En dan als het rood is en de auto's stoppen, dan gaat hij opeten wat er uit die noot gekomen is. En dan smeert hij hem weer als het weer op groen gaat. Ja, dat klopt. Ja, dat is volgens mij ook goed beschreven in een artikel. Dus de Japanse situatie, dat was wel echt, leek wel echt sprake te zijn van bewuste gedrag. Dus het gebruik van autovoertuigen om noten te kraken. Ja. Maar goed, de rat hebben we nog nooit kunnen betrappen. We hebben dus wel dit soort hoopjes schelpen gezien. We houden het op de rat. Als iemand het ooit lukt om daar een keer een foto of een filmpje van te maken, is het natuurlijk geweldig. Dat zou mooi zijn. Dan mogen ze het ons opsturen. Hey André, dankjewel. We gaan jou straks ook nog even terug horen, want we gaan nog even naar buiten. Hè? We gaan even kijken naar de wintergasten. Ik zie al behoorlijk wat drukte in het water. Ja, ik heb er zin in. Het is een hele mooie ochtend. Ja, er komt een hele grote groep. Wat zou dat zijn? Aalscholvers hierboven? Oh ja. Zie je dat? Er vliegt nu een echte wel. Ik denk wel. Nee. Een ganzen, denk ik. Ganzen, hè? Ja. Ja. Mooi. Jee. Ja, het is mooi te ontwaken hier. Hele grote groepen ganzen. Het waren er wel, denk ik, een stuk of 30, 40. Die komen nu. Daar gaan ook nog eenden. Vanuit verschillende hoeken komen ze op ons af. Nou, de trein komt ook nog langs, dus die hebben we hier altijd. André, dankjewel voor dit moment en we gaan zo even buiten kijken. Heeft u ook een vraag voor de vraagbaak? Mail die naar vroegevogels@bnnvara.nl. Zeg, klopt het dat je nu meer subsidie krijgt als je je huis laat isoleren? Jazeker, mevrouw. De Rijksoverheid biedt vanaf 1 januari gemiddeld 30% subsidie bij 2 isolatiemaatregelen. Dus ook voor mijn ramen? Inderdaad. Kijk, dit raam heeft dubbelglas. Als u dit vervangt door HR++ glas en dan bijvoorbeeld ook de vloer laat isoleren, krijgt u zo'n 30% subsidie. Kijk wat er voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl. Iedereen doet wat. Ster. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Nu bij Smulders Textiel, de grote wintersale. Tot wel 50% korting op je nieuwe dekbedovertrek. Kijk op smulderstextiel.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu bij Smulders Textiel, tot 50% korting. Smulderstextiel.nl. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Tennisser Novak Djokovic mag niet meedoen aan de Australian Open. De regering trok zijn visum in omdat hij niet is gevaccineerd en het federale hof ziet geen reden om dat besluit terug te trekken. Dat betekent dat Djokovic het land moet verlaten en zijn titel op de Australian Open niet kan verdedigen. In Denemarken zijn musea, dierentuinen en pretparken vanaf vandaag weer open, ondanks de hoge besmettingscijfers in het land. Ook bioscopen en theaters mogen weer publiek ontvangen. Daar geldt wel een bezoekerslimiet. De Deense regering durft het aan om te versoepelen, omdat het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis stabiel blijft. Het is onduidelijk hoe de situatie is op de eilandengroep Tonga in de Stille Oceaan, na de kleine tsunami die ontstond na een vulkaanuitbarsting. Door de kracht van de uitbarsting is communicatie met Tonga vrijwel onmogelijk. Vooralsnog zijn er geen berichten over doden en gewonden. In een voorstad van de Amerikaanse stad Dallas is na zo'n 10 uur een einde gekomen aan een gijzeling in een synagoge. De gouverneur van Texas laat weten dat de 4 gijzelaars in veiligheid zijn. De dader is dood. Hoe hij precies om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Het weer, het wordt een grijze dag. In de ochtend regent het vooral in het zuiden. Later op de dag in de oostelijke helft van het land. Het wordt 4 graden in Limburg en zo'n 7 graden in het westen. Morgen droog, meer zon en 9 graden. Ster. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Goedemorgen, u bent terug aan het Nadermeer, terug bij Vroege Vogels. Naast mij zit Jelle Reumer. Jelle, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Emeritus hoogleraar paleontologie der gewervelden. Jelle, vorige week hadden we natuurlijk dat geweldig leuke nieuws van die stagiair in dat oertijdmuseum in Bokstel. Hè? Die had een nieuwe soort ontdekt. Dat zou toch maar gebeuren als je daar gewoon stage loopt en je loopt tegen een nieuwe soort aan. Ja, dat is heel bijzonder. Al slepend met botten. En dan nog wel zo'n langnek dinosaurus. Ja, maar ik vroeg me af, hoe weten ze nou direct dat dat om een nieuwe soort gaat? Hoe kan die jongen dat nou zien, of zijn collega's daar? Nou, dat gebeurt met behulp van eigenlijk een wiskundige techniek, die heet cladistiek. En wat je dan doet, dat is, je gaat allerlei kenmerken bekijken van, in dit geval dus van die botten. Ja. Het ging om wervels, ja, he, rugwervels. Wervels, maar ook de lange botten, he, van de ledematen en zo. En dan ga je dus allerlei kenmerken, ga je scoren in een soort matrix. Is er een bepaald piefje of dingetje, is dat er wel, is dat er niet? Is het lang, is het kort, is het dik, is het dun? Zitten bepaalde botten zus tegen elkaar of zo tegen elkaar? En dat kun je dus allemaal, die kenmerken kun je allemaal scoren met een plusje of een minnetje of een eentje of een nulletje. Dat maakt niet uit verder. En dat zet je dan in een enorme matrix met allemaal andere soorten. Hè? Dus met Diplodocus en Brontosaurus en Humpel de Pumposaurus. En zo heb je er nog 20, 30, 40. En van al die beesten ga je dus die kenmerken scoren in die matrix. En die matrix die voer je vervolgens aan een computer. En dan druk je op go. En die computer die komt dan met een soort stamboomachtige figuren. Cladogrammen heten die. Waarin, ja, het is niet onmiddellijk een stamboom, maar het geeft de relaties tussen al die verschillende soorten aan. En wat dan dus kan gebeuren, is dat je materiaal hebt wat eigenlijk een beetje, ja, daaruit valt. Ja. Apart zit in dat schema. En dan is de kans heel groot dat het inderdaad een nieuwe soort is. Dat is natuurlijk een verschrikkelijk spannend moment. Dat de computer uitgerateld is en dat eruit rolt. Zeker voor een student is dat natuurlijk ongelooflijk spannend om een nieuwe soort dinosaurus te ontdekken. Geweldig. En uiteindelijk mag je er ook nog een naam aan geven. Ja, jij hebt ooit wel lang geleden in je studietijd een nieuwe spitsmuissoorten ontdekt. Ja, inderdaad, spitsmuizen. Maar geen langnek dino. Ik zit helemaal niet in de dino's. Nee. Nou, dan laten we hier maar je column lezen. Hè? Ja, laten we dat maar doen. Ja. De column van Jelle Reumer. Deze column is een hypothese. Of eigenlijk een raadsel dat mij al tijden door het hoofd spookt. Het raadsel begon met ratten en wandelde daarna via varkens en onszelf naar kraaien en eksters. Ratten zijn meestal irritante plaagdieren die op de meest ongewenste momenten rondscharrelen in de kruipkelder en die zelfs vanuit het riool via het waterslot uit uw toiletpot kunnen opduiken. Ratten kunnen zich aan de meest uiteenlopende omstandigheden aanpassen en ze weten hun maag te vullen met alles wat eetbaar is, tot en met de vetkorsten in het riool. Het zijn echte omnivoren. Maar bovenal zijn ratten buitengewoon intelligent. Ze laten zich zelden tweemaal foppen. De bruine rat, Rattus norvegicus, is de bekendste soort in kwestie. Hij wordt ook wel als huisdier gehouden en dan wordt de slimmerik tamme rat genoemd. Onder de zoogdieren geldt ook het varken als buitengewoon intelligent. Het is mede daarom een grof schandaal dat deze leuke dieren in de bio-industrie in een mens- en zwijnonterende toestand worden gehouden. Ze horen lekker buiten te kunnen dartelen, te scharrelen, naar truffels te vroeten en zich in de modder te wentelen. Varkens eten zo ongeveer alles wat je ze voorzet. Zelfs de overblijfsels uit het restaurant. Het zijn echte omnivoren. Dat zie je ook aan hun gebit. Dat is geen maalgebit zoals we dat van planteneters kennen. En ook niet het scheurgebit van het gemiddelde roofdier, maar een knobbeltjesgebit. Ook ratten hebben een omnivoor knobbeltjesgebit. En mensen. Ook mensen zijn van oorsprong alleseters, omnivoren. Net als chimpansees trouwens, die even gemakkelijk fruit en bladeren eten als een aapje uit de boom plukken om dat in stukken te trekken en op te peuzelen. Ook chimpansees hebben een knobbeltjesgebit en zijn uiterst intelligent. Lees Frans de Waal er maar op na. Maar dan komt mijn raadsel. Planteneters, denk even aan schapen, zijn redelijk domme beesten die weinig anders hoeven te doen dan gras grazen en om zich heen kijken. Roofdieren, denk even aan tijgers, hoeven ook weinig anders te kunnen dan op de loer liggen tot er een dom schaap voorbij komt wandelen. En toen bekroop mij de gedachte dat er een relatie is tussen omnivorie, alles kunnen eten, en intelligentie. Bij de vogels gelden de kraaiachtigen als het intelligentst. Vlaamse gaaien, eksters, kouwen en kraaien zijn heel slimme beesten. Nooit zult u een doodgereden kraai langs de weg aantreffen. Ze kunnen de snelheid van een naderend voertuig prima inschatten en zich bijtijds uit de vlerken maken. Nee, de dommere planteneters zoals meerkoeten en eenden, die zijn stevast het haasje. Gewoon niet slim genoeg. Er zijn kraaien die gereedschap gebruiken, die weten dat je met steentjes het waterniveau in een fles kunt laten stijgen of hoe een hefboom werkt. En ja, u raadt het al, kraaien zijn echte alleseters. Omnivoren. Een ekster eet net zo lief een appel als een nestje jonge pimpelmezen. Dit alles leidt dus tot mijn gewaagde hypothese dat de slimste dieren in de natuur de alleseters zijn. Hoe omnivoorder, hoe intelligenter. Ja, zult u meteen roepen, en dolfijnen dan, die zijn pas echt slim. Maar ja, in zee leven nu eenmaal uitsluitend andere beesten, zoals vissen en inktvissen, om te eten. Meer keus is er niet. De dolfijn is de uitzondering die mijn hypothese bevestigt. Papillon van de Zuid-Amerikaanse gitaarcomponist Antonio Lauro, uitgevoerd door Adam Holtzman. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Tijd voor de vroege vogels. Venolijn. Samenvatting van de waarnemingen van deze week. U mag altijd bellen. 035 6711 338. Harriet Velzenboer uit Kortenhoef. Ik was hier op de landgoederen aan het wandelen en zag een laatste madeliefje op nog geen halve meter afstand van het eerste sneeuwklokje staan. Jos van Koppen vanuit Westerschouwen zag ik de dagpauwoog voor de ingang van het huisje in Duinpark Westerschouwen. Carla Slootmaker uit Stitswert hoor ik bij de hond uitlaten links achter de boerderij het fietspompje van de koolmees. En rechts over de velden het geblaf van wel duizenden brandganzen. Tjaak Witteveen, zie ik hier op de heemtuin Gouwsehout de eerste narcissen al boven de grond uitkomen. Dit is Nelly Smeenk uit Leiden. In de slaapkamer zitten weer klompjes lieve heersbleesjes. Ze zijn donker, ik weet niet welke soort het is, en ze kruipen, net als iedere winter, tegen elkaar aan, tot ze in maart weer verdwijnen. Nico Zwanenburg uit Dronten. Op een landbouwakker aan de Kubbeweg zag ik de eerste groepjes van 10 witte kwikstaten in het nieuwe jaar. Ze waren druk aan het foerageren. Tijdens het foerageren wordt de lange staart heen en weer bewogen. In Friesland noemen ze hem dan ook het bouwmansje Wipstut. Haarlem-Noord, met Katja van Wieringen. Vandaag de eerste bloemen in de rozemarijn gezien. Hanse Bruin uit Sassenheim. Vanaf begin december hebben houtduiven, merels, kouwen en één gaai de bessen van onze wulstboom opgegeten. De vruchten van de kardinaalsmuts werden verorberd door de mezen. En nu half januari is onze eerste overvloedige bloeier de hazelaar. Dit is Helene de Jong uit Almere met een laatsteling. Op mijn nieuwjaarswandeling langs de Hoge Vaart zag ik een vogeltje vliegen. Althans, dat dacht ik. Toen ik wat beter keek, bleek het een vleermuis te zijn. Hij of zij fladderde vrolijk verder. Nog niet in winterslaap dus op 1 januari. Henk Kort, ik zag op het landgoed Te Werven in Rijswijk de eerste krokus en bloeiend fluitenkruid. Geweldig, een echt stukje voorjaar. Hoi ons God, in Veenendaal. Het is iets over 5 vanmorgen als ik wakker word. Ik draai me om nog even verder te slapen, maar dan hoor ik het. De roep van de bosuil. En hoewel ik dat regelmatig hoor, blijft het voor mij één van de mooiste natuurgeluiden die er is. Ruim een half uur hoor ik hem regelmatig roepen. Dan wordt het stil en val ook ik weer in slaap. Wat een goede morgen. Het lied Stillware uit The Walls of the Monsters, Cascade Street, uitgevoerd op piano door de Fransman en multi-instrumentalist Jan Tiersen. Het wordt wel de kraamkamer van de wereldzeeën genoemd. De koraaldriehoek bij Indonesië is het meest soortenrijke onderwatergebied ter wereld. Marienbioloog Sansia van der Meij van Rijksuniversiteit Groningen doet er al jaren onderzoek en heeft nu een boek gemaakt over deze koraaldriehoek. Sansia, goedemorgen. Goedemorgen. Met foto's, waanzinnig mooie foto's van Ellen J. Powderham. Dat is ook zijn, is dat zijn artiestennaam of heet hij echt? Nee, dat is zijn echte naam. Ik vond het zo'n grappige naam. Powderham. We gaan direct maar even dat boek induiken. We gaan er gewoon doorheen aan de hand van die waanzinnig mooie foto's. We gaan even naar bladzijde 174. Mensen die op de app meeluisteren, die kunnen ook kijken op de NPO Radio 1-app. Want we gaan naar 174, het galkrabbetje. Misschien kun je zelf beschrijven wat we daar zien. Dat galkrabbetje. Ja, dat galkrabbetje, dat is mijn favoriete onderwerp. Mijn modelgroep, daar doe ik mijn onderzoek aan. En wat je daar ziet is een krabbetje van ongeveer het formaat van je vingernagel. Zelfs iets kleiner. Ja, je mag proberen zoveel mogelijk in de microfoon te praten. Ja. Want jij kent natuurlijk de foto wel, hè? Ja, ik ken de foto wel, inderdaad. Dat galkrabbetje, wat is dat voor diertje? Dat galkrabbetje is een krab die een soort evolutionaire afslag heeft genomen. En van de vrij levende soorten in het koraal is beland. En hij settelt als een larfje eigenlijk op een polyp van het koraal. En dat polypje sterft af en de rest van het koraal groeit er dan omheen. En maakt een soort huisje voor dat koraal, voor dat krabbetje. Een soort van kalkachtig stenen huisje. Ja, en de mannetjes zijn kleiner dan de vrouwtjes. De mannetjes kunnen nog uit die huisjes en nog vrij over het rif bewegen en hun partner zoeken. En de vrouwtjes van veel soorten raken eigenlijk volledig ingekapseld. En die zitten daar in een permanent huisje, een permanente quarantaine. Je hebt ook een stukje koraal meegenomen, zag ik. Dat ligt. Mag ik dat even onder het plexiglas door van je aannemen? Ja. Daar zit ook nog één krabbetje in, als je heel goed kijkt. Ach, ik zie hier een heel mooi stuk. Wat voor koraal is dit? Dit is een paddenstoelkoraal. Paddenstoelkoraal. Dat kun je zien dat als je er een denkbeeldig steeltje onder zet, dan lijkt het een beetje op een paddenstoeltje. Een soort hoed. En dit zijn eigenlijk een soort lamellen aan de bovenkant. Inderdaad. En aan de binnenkant zie je een openingetje. En daar zou ik dan een krabbetje moeten zien. Nee, tussen wat je de lamellen noemt, daar zitten twee donkere plekjes. Oh ja, hier, ja. En één daarvan is leeg. En de andere, als je er heel goed in tuurt, zie je twee schaartjes. Ja, inderdaad. En daar zit dus nog een krabbetje in. Dood inmiddels, natuurlijk, denk ik. Ja. Maar dat vrouwtje, dat leeft dus helemaal ingemetseld in dat koraal. Ja. Haar hele leven. Hoe oud wordt zo'n krabbetje? Dat weten we niet. Niemand heeft ooit een keer een soort permanent transect opgezet om te kijken van, goh, als ik daar op dag 1 ga kijken, zit het er 2 jaar later nog. Ja. Maar ik denk dat het toch wel minimaal 1 of meerdere jaren is. Ja. Het klinkt natuurlijk afschuwelijk, maar dat is misschien als mens gedacht om ingemetseld te worden en daar je hele leven in het koraal te zitten. Ik denk dat het voor de krabben eigenlijk fantastisch is. Ja, waarom? Je zit daar veilig. Dat koraal beschermt je. We weten niet exact wat ze eten, maar mijn promovende is op het moment bezig met een onderzoek om te kijken door middel van stabiele isotopen wat ze eten. En we denken dat ze voornamelijk koraalmucus eten. Koraal wat? Mucus, dus echt het weefsel van het koraal. Ja. Dus dan eigenlijk zit je gewoon tussen je eten. Veilig. Dus en daar dan eitjes leggen, daar ook tussen dat koraal? Ja, de vrouwtjes die hebben een aangepaste broedbuidel. Die is enorm groot. Die is soms 2 keer zo groot als hun hele lichaam. En die is ook zo groot dat hun pootjes er niet meer omheen kunnen. Dus ook al zouden ze het holletje kunnen verlaten, ze kunnen niet eens meer lopen. Dus ze maken enorm veel eitjes. En het zijn spawners. Dus ze gooien die eitjes gewoon in de open oceaan. Dan worden het larfjes. Ja. En dan gaan die weer op zoek naar een nieuw koraal. Nou, wat een bijzondere verhalen over dat koraal. Even 2 dingen die we nog moeten weten voordat we naar andere foto's gaan. Even heel kort, wat is koraal ook alweer? Want je zegt, ze leven erin, ze worden ingemetseld, maar ze kunnen het ook eten. Ja, nou, koraal is een dier. Het lijkt op een plant, maar het is een dier. Het zijn allemaal kleine diertjes die samen eigenlijk een groter organisme vormen. En ze maken een calcium skelet. Dat is de harde structuur en daaroverheen zit een dun weefsellaagje. En dat is het levende deel van het koraal. En in dat weefsellaagje zitten algjes. En die algjes doen een fotosynthese. En dat is een deel van de voeding die het koraal krijgt. Ja. Dus het is een hele mooie symbiose eigenlijk. Ja. Iets anders wat we even moeten weten. De koraaldriehoek. Wat is dat? Waar ligt dat? Het omvat met name de Filipijnen, Maleisië, Indonesië. En dan gaat het door tot aan de Solomon-eilanden. Een beetje richting de Stille Oceaan. En het is grofweg de vorm van een driehoek. Daarom noemen we het de koraaldriehoek. En het is het gebied in de wereld met de grootste diversiteit onder water. Reusachtig gebied? Het is reusachtig, inderdaad. En bestaat dat dan helemaal uit stukken koraal aan elkaar gegroeid? Of zijn het eilanden of hoopjes? Het zijn allemaal riffen en soms zitten natuurlijk stukken open oceaan, een beetje open oceaan en dergelijke tussen. Maar in dit hele gebied zijn de meeste koraalriffen te vinden. Er zitten hele lange riffen bij, wat kortere patch reefs. Maar in dat gebied is de hoogste concentratie. Ja. En hoe komt het dat wij kennen de Great Barrier Reef en we kennen misschien de Rode Zee en we kennen de duikers kennen misschien het gebied bij Mexico. Die koraaldriehoek, dat begrip heb ik nog nooit gehoord. Ja, het is mij een raadsel. Het is zo mooi. Er is ook best wel veel aandacht voor in de media. Maar inderdaad, het Groot Barrière Reef heeft blijkbaar nog een grotere marketing achter zich. Ja, ja. Maar de echte diversiteit zit daar. Zit daar. We duiken nog even weer verder. We gaan naar een andere foto. De koraalkrab. Blader even mee naar pagina 172. Mensen op de NPO 1-app kunnen dit ook weer zien. De koraalkrab, wat zien we hier? Ja, hier zien we een krab. In het Engels heet hij de candy crab, omdat hij van die prachtige kleuren heeft. Fluoriserend bijna, roze, oranje. Ja, roze, oranje, een beetje rood, soms een wittige. Maar hij ziet er heel raar uit, met puntjes en vlekjes, streepjes. Ja, dit is een krab die probeert weg te vallen in de omgeving. En deze krab die komt eigenlijk alleen maar voor op dit ene soort koraal. Dit is een zacht koraal. Ja. Die heeft dus niet zo'n hard skelet, zoals de steenkoralen waar de galkrabben in zitten. Maar op de foto kun je ook zien die witte streepjes die er lopen. En dat zijn eigenlijk een soort kleine skeletdeeltjes. En die helpen dat koraal stevigheid te geven naast een soort waterstroom die intern door dat koraal loopt. Ja, maar maakt hij dan ook koraal aan op zijn lijf? Of hoe krijgt hij dan die deeltjes op zich? Nou, hij maakt het na. Dat is een vorm van camouflage, van mimicry die in de loop van de tijd is ontstaan. Ja. En al die streepjes die hij op zijn lijf heeft, die maakt hij gewoon na. Maar wat hij dus wel doet, is dat hij nog kleine poliepjes van het koraal neemt en die eigenlijk op zijn rug plakt om het helemaal af te maken. Oh ja, zeg. Die trekt hij ervan af? Die knipt hij ervan af? Die knipt hij ervan af met zijn schaartjes. En die plakt hij op zijn rug. En dan is deze soort krab nog niet eens het beste voorbeeld van versierkrabben. Dat zijn de decorator crabs. Er zijn krabben die niet op koralen leven, maar die meer vrij op het rif leven. En die maken het helemaal bont. Ja. Want die plukken eigenlijk alles wat ze om zich heen vinden. Aan wiertjes, aan zoantide, aan alles plakken ze op hun rug. Tot ze helemaal versierd zijn en zo opgaan in hun omgeving. En dat is een aparte familie of tak, de versierkrabben. Ja, ja, klopt. Voornamelijk de familie Maidee. Daar doen heel veel krabben dat in. We gaan even naar 164. Een garnaal die een tunnel maakt. Wat is dat voor verhaal? Prachtige foto's zien een garnaal. En daarachter een vis die uit een soort gangetje komt. Ja, klopt. Deze foto's staan erin met name ook vanwege de eerste auteur. De eerste auteur is ingenieur en geen bioloog. En dat is ook een deel van hoe onze samenwerking is ontstaan. Want als ingenieur maakt hij al deze foto's. Die Powderham, de fotograaf. Die Powderham, ja, inderdaad. Ja. Die was ingenieur. Is zelfs een hele, hele hoge. Hij heeft onder andere in Engeland de kanaaltunnel helpen aanleggen. Ja. Dus een enorme carrière. En hij heeft dus enorm veel bewondering voor deze garnaal en deze vis. Voor tunnelbouwers. Want die bouwen tunnels in nat zand. Ja. En dat kunnen wij als mensen helemaal niet. Want ze gebruiken geen lijm of iets dergelijks. Het is gewoon de structuur. Het is dus ook relatief zwak. Als die visjes te veel bewegen, dan start het tunnelstelsel weer een beetje in. En dan moet de garnaal eigenlijk weer aan het werk om de tunnel weer opnieuw te Want bouwen. Want de garnaal maakt de tunnel? De garnaal maakt de tunnel. Waarom? Om zelf in te gaan zitten? Om zelf in te gaan zitten, maar ook als huisje voor de vis. Die twee zijn van elkaar afhankelijk. En waarom zou hij dan een huisje maken voor de vis? Omdat de vis beschermt hem. De garnaal kan slecht zien en kan eigenlijk zijn predatoren niet goed zien. En die vis houdt eigenlijk een beetje de uitkijk. En je kan dus ook zien op de foto dat die garnaal houdt al door zijn antenne zo'n beetje tegen het lijf van de vis aan. Oh, want hier zien we ze op pad. Hè? Dus hebben ze de tunnel verlaten. Ja, zitten ze net uit de tunnel. Dat is deze foto, hè? De fotopagina heeft 165. Ja, twee visjes. En die garnaal die loopt eronder. En je ziet dus, die lange antenne houdt de zijkant van de vis vast. Ja. En dus zodra die vis een beweging maakt van, oh, er dreigt gevaar, dan schieten ze naar achter en dan gaan ze weer een holletje in. Nou ja, dus de vis beschermt de garnaal en de garnaal als dank bouwt voor hem een prachtige tunnel waar ze samen veilig in zitten. Ja. Die koraaldriehoek, je zei al, de meest diverse onderwaterplek ter wereld. Hoe komt dat? Waarom juist daar? Wat is daar gebeurd? Ja, dat is een combinatie van factoren. De meest diverse plek, geologisch gezien, lag vroeger meer rond waar nu de Middellandse Zee ligt. Maar toen waren natuurlijk de landmassa's en dergelijke daar al heel anders. Dus dan was daar nog deels open oceaan met de TTC en dergelijke. Toen is dat verschoven naar rondom waar nu het Arabisch Schiereiland ligt. En dan is het doorgeschoven naar nu het gebied al rondom Indonesië. Dus het is een combinatie van de platen eigenlijk, de aardplaten die verschoven zijn. En daarnaast ook de zeestromen die heel veel soorten ook aanleveren. Het is een gebied met heel veel diversiteit die soorten eigenlijk uitzendt naar andere gebieden als ze migreren. Maar het ontvangt ook heel veel soorten van andere gebieden. En dat komt eigenlijk allemaal samen in dat gebied met het goede habitat, de oude plaat, tektoniekschalen en de zeestromen. En dat zorgt daar voor die prachtige mix. Ja. Dat het daar nu alles zit. En hoe was het? Want op een gegeven moment ben jij daar gaan onderzoeken, gaan duiken, gaan snorkelen, van alles waarschijnlijk. Hoe was het om daar voor het eerst onder water te gaan? Nou, de eerste keer dat ik daar was met Museum Naturalis in 2005. En toen deden wij onderzoek naar het gebied net boven Jakarta. En daar was het water eigenlijk vrij zwart en donker. Want Jakarta heeft geen goed rioleringssysteem. Oh, je dacht, is dit het nou? Nou, de eerste keer heb ik dus deels op de tast mijn onderzoek gedaan, omdat het zicht zo slecht was. Mijn tweede keer daar zat ik in Raja Ampat. En dat is een van de mooiste en rijkste gebieden van de wereld. En dat was fantastisch. Ja. Zo rijk, zo mooi, zoveel zicht. Ja. Je weet niet waar je moet kijken. En ook niet als je... Ik op dat moment begon ik mijn onderzoek aan galkrabben. Je weet gewoon niet waar je moet beginnen. Waanzinnig. En wordt daar veel onderzoek gedaan? Wordt daar veel gedoken? Er wordt heel veel gedoken. Met name dan door toeristen. Ja. Er wordt redelijk wat onderzoek gedaan in het gebied. Al wordt het op het moment wat bemoeilijkt door vergunningen. Die steeds moeilijker te verkrijgen zijn. Ja, ja. Dus als je daar naartoe mag of mocht als onderzoeker. Dan viel je gewoon, dan kwam je gewoon in de snoepwinkel terecht. Ja, absoluut. We gaan nog even snel door naar nog een andere. We hebben die tunnel gehad. Even kijken. Ja, pagina 23, dat vond ik ook een hele mooie foto. Een ontzettende grote pannenkoek van... ik noem het maar een pannenkoek. Van koraal. Een soort heel groot afdak. En daaronder hangt een enorme schal vissen. Wat zien we hier nou? Ja, die pannenkoek guppies, zoals jij noemt. Wij noemen dat een tafelkoraal. Ja. Omdat het een beetje de vorm van een tafel heeft. Een grote ronde tafel, ja. Ja. En wat daaronder hangt zijn Indische glasvisjes. En je kan aan hun grote ogen zien dat het eigenlijk nachtdieren zijn. En nachtvissen zijn ook vaak rood. Dat is ook nog eigenlijk een tweede teken dat het waarschijnlijk nachtdieren zijn. En wat ze hier doen, dus een foto die is gemaakt overdag, is schuilen. Kijk, de foto is nu natuurlijk ingeflitst door de fotograaf. En daarom zien we al die mooie kleuren. En zien we ze goed, maar ze hangen een beetje onder dat grote tafelkoraal. Een beetje de dag door te brengen. Want daarboven hangen dan grotere vissen die op zoek zijn naar dit soort kleiner grut. Onder andere. En ze rusten nu ook een beetje. En dan 's nachts gaan ze er weer op uit. Ja. En ze eten voornamelijk plankton. En 's nachts komt veel van het plankton meer naar boven. Want plankton heeft een dag-nachtritme over het rif heen. Ja. Het wordt ontzettend... Ja, we moeten zo gaan afronden. Prachtig gebied. Wordt het ernstig bedreigd, zoals al die koraalgebieden over de hele wereld? Of... Ja, de grootste bedreiging van koraalrif is klimaatverandering. Dus dat is wereldwijd. Ja. Dus in die zin heeft het hele grote bedreigingen. Het lijkt NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Russian president Vladimir Putin says... Rusland en China tegen het Westen. Welvarend is zij die veel geld bezit. Het verdriet van de Haagse Schilderswijk. Dus dan kan ik dat geen welvarend land noemen. En... Moord en plundering zijn aan de orde van de dag. Is schrappe Bersjap door Rijksmuseum censuur? Troepen uit India kregen opdracht de orde te herstellen. OVT. Op NPO Radio 1. Straks van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Sockwell. Hoge kwaliteit compressiesokken voor iedereen. Stijlvol en kleurrijk. Gemaakt van natuurlijke materialen. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan MoveMove. Eén tankpas, één factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. MoveMove.com. Je hebt wel wat beters te doen. De beste compressiesokken vind je op sockwell.nl. MoveMove.com. Maandelijks opzegbaar. Bestel ook je skisokken op sockwell.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Tennisser Novak Djokovic moet Australië verlaten, heeft het federale hof bepaald. Dat betekent dat de Serviër niet zijn titel kan verdedigen op de Australian Open. Djokovic is niet gevaccineerd, maar hij dacht dat hij op basis van een recente coronabesmetting het land in mocht. Een rechter gaf hem daarin gelijk, maar de Australische immigratieminister trok alsnog zijn visum in. Djokovic ging daartegen in beroep, maar het federale hof ziet dus geen reden om het besluit van de minister terug te draaien. In Denemarken mag vanaf vandaag de cultuursector weer open, ondanks de hoge besmettingscijfers in het land. Er geldt in de theaters en bioscopen wel een bezoekerslimiet. Ook in musea, dierentuin en pretpark is weer publiek welkom. De beperkingen werden 4 weken geleden ingevoerd. Omdat het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis stabiel is, vindt de Deense regering de versoepelingen verantwoord. In Dalfsen heeft de ME een eind gemaakt aan een groot illegaal feest bij het gemeentehuis. Er waren enkele honderden mensen afgekomen op optredens van onder meer Henk Wijngaard. Volgens RTV Oost was er in eerste instantie een groot feest gepland in een schuur bij het Overijsselse dorp, maar de gemeente had gedreigd met stevige sancties als dat door zou gaan. Daarna trokken de bezoekers en een aantal artiesten richting het gemeentehuis. In een aantal landen rond de Stille Oceaan is schade gemeld na de kleine tsunami die ontstond na de vulkaanuitbarsting bij de eilandengroep Tonga. In de VS werden auto's meegesleept, in Peru zijn boten op het land gespoeld. In Japan kregen 250.000 mensen de opdracht om te vertrekken. Het is niet duidelijk hoe de situatie op Tonga zelf is. Door de kracht van de uitbarsting is communicatie met de eilandengroep vrijwel niet mogelijk. Het weer, het wordt een grijze dag. Vanochtend wat regen in het zuiden, later vooral in de oostelijke helft van het land. Het wordt 4 tot 7 graden. Morgen meer zon, het blijft droog en het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. De Omicron-variant van het coronavirus verspreidt zich snel. Dus wacht niet, maak nu een afspraak voor je boosterprik. Die zorgt voor extra veel antistoffen en beschermt tegen ernstig ziek worden. Zo komen er minder mensen in het ziekenhuis en kan er sneller weer meer open. Je kunt de boosterprik krijgen als je 18 jaar of ouder bent en minstens 3 maanden geleden je laatste vaccinatie hebt gekregen of corona hebt gehad. Kijk op coronavaccinatie.nl/booster. Seizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. De beste deals. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Wat zie je liggen hier? Ja, dat zijn wilde eenden. Als je goed kijkt, zie je dat ze aan het balzen zijn. Het lijkt net alsof ze maar een beetje rondlummelen. Ja. Maar er zit één dame daar tussen die heren. En al die mannetjes zijn dan met een beetje kopschudden. Ja. En een beetje opvallend hun veren poetsen en zo. En ja, zie je die kopbeweging daar? Dat is echt een beetje show-effect. Ja, en dat fluitje ook, hè? Dat is wat die wilde eenden mannen doen. Om een beetje... te showen, hè, voor de dames. Dat is, en zij is een beetje aan het rondwinkelen tussen de heren die zich uitsloven. Ja, dat fluiten is echt een baltsgeluidje? Ja, dat is een baltsgeluidje. Wat ze doen is dus met een... en dat zien we nu niet, want we staan iets te ver weg. Maar als je bijvoorbeeld in je dorp of in je stad ook zo'n groepje wilde eenden tegenkomen, je hoort dat fluitje. Als je dan even geduld hebt en blijft kijken, dan zie je ook dat ze met hun snavel een druppel water opwippen. Ja. En het is heel prachtig, het is prachtig om te zien. Als je het zou filmen en je zou het vertraagd afspelen, dan is het een soort ballet. En wat is dat dan met die druppel water? Ja, dat laten ze dus zien. Dat is dus een balsritueel eigenlijk. Dus wat ze doen is, ze wippen een druppel water op. En dan maken ze een soort golvende beweging met hun hele lijf. En dan hoor je dat fluitje. En dat is de gewone wilde eend? De woerd die we het daar nu zien doen? Ja, de gewone, de bijzondere wilde eend eigenlijk. Zo, goed, zo gewoon is die niet meer, zou je bijna zeggen. Nou ja, als je goed kijkt, dan zie je eigenlijk dat zelfs in die eenden van alle dag, die we altijd tegenkomen, dat die prachtige dingen doen. En ook dat het eigenlijk hele mooie vogels zijn. Ja, dus die zijn nu al aan het... Kijk, daar horen we de fluit weer. Die zijn nu al aan het balsen. Zo direct duiken we nog even iets verder in de wereld van de wintergasten. En dat doe ik met André de Baardemaker van Bureau Stadsnatuur Rotterdam, die hier naast mij staat. Goedemorgen. Dit laatste uur dus gaan we even kijken naar de wintergasten hier aan het Naardermeer. We gaan op pad met een 9-jarige vogelaar. De Venolijn hoort u. En we beantwoorden de vraag: hoe verbeteren we het energielabel van Nederlandse kantoren? Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Dat was de Toy Soldiers March, terwijl een grote groep ganzen hier overkomt. Zij groeten u vanaf naar de meer. Gaan die ganzen doen, André, denk je? Nou, ik denk dat ze heel veel gras gaan eten. Dat denk ik. Ja, ja, dit is niet, dus ze zijn niet op trekken. Ze gaan gewoon fourageren. Ja, dit zijn de ganzen die pendelen tussen hun slaapplek. Dus meestal op een groot open water, waar ze niet 's nachts door een vos verrast kunnen worden. En dan vliegen ze naar hun favoriete graasgebieden. En vanavond zullen ze omgekeerde richting de reis weer herhalen, denk ik. Ja. We gaan het even hebben over wintergasten. Want we hadden het net over de eenden hier. Dat zijn wilde eenden. Dat zijn geen wintergasten, hè? Of wel? Kan dat ook? Het kan ook, ja. Er zijn ook verplaatsingen van wilde eenden. Dus het zou best kunnen dat hier wat Russische wilde eenden tussen zitten. Dat kun je aan de snavel niet zien, zou ik maar zeggen. Nee, we kunnen het ze niet vragen. Nee, maar er zitten wel wat uiteraard gewoon vaste gasten tussen. Gewoon eenden die een jaar rond zitten. Maar we weten ook dat van onze eigen wilde eenden, ook in de parken, dat die best wel zich over flinke afstanden kunnen verplaatsen. En als het Russen zijn, zijn ze dan hier ook aan het balsen? Of wachten ze daarmee tot ze weer terug zijn? Ja, goede vraag. Kijk, als ik een ene mannetje was en er zou zo'n mooie dame voorbij zwemmen, zelfs als ik een Rus was, zou ik denken van nou ja, je kan het toch proberen. Ja. Ja. En nou zei je net, tijdens het muziekje, ja, soms zonderen ze zich ook al af met z'n tweeën. Ja, als zo'n man echt een vrouw in de haak geslagen heeft, dan gaat hij natuurlijk niet door zo'n balsgroep heen zwemmen met die dame. Maar dan zonderen ze zich af. En dan blijft zo'n man ook die dame bewaken tot het moment dat de eieren worden gelegd. En dat is, dat kan nog even duren, want het is pas januari. Dus tot die tijd zie je dat die koppels eigenlijk bij elkaar blijven. Je ziet af en toe wel mannetjes die nog een beetje plagerig dan gaan testen of die band wel echt zo sterk is. Dus je ziet nog wel eens wat, drama's voltrekken. Van, nou, hier zien we, we zien een mannetje en een vrouwtje en er komt misschien een ander bij. Of fantaseer ik nu te veel? Nee, maar je ziet af en toe wel mannetjes plagerig erbij komen en... die komen dan even tussendoor zwemmen. En dan zie je er wel dat de dominante man dat probeert af te houden. Is dat daar rechts, helemaal rechts? Wat is dat nou? Dat lijkt wel een zaagbek, of niet? Ja, dat is een vrouwtje, grote zaagbek. Ja, die maakt zich even schoon, zie je dat? Zie je die kopbewegingen onder water, zo vleugels spatteren, zo even het veerkleed wassen. Dus die heeft net hard gewerkt, denk ik, om het vis te vangen. Slaat de vleugels even droog. Zo, staart schudden en dan je ziet wat poetsbewegingen. Dus... Die zaagbek, wat is dat nou voor watervogel? Ja, dat is een eend ook. Ja, dat is heel gek, maar dat is een eend met meer getande snavel. Die gebruiken ze om vis te vangen. Dus ze gedragen zich een beetje als een aalscholver. Ze duiken onder water. Ze vangen visjes. Die slikken ze door. Maar ja, visjes zijn heel glibberig uiteraard. En die tandjes in die snavel helpen dan om grip te krijgen op die glibberige prooi. Dat zijn wel echt wintergasten, hè? Ja, ja, dat zijn echt wintergasten. Die komen hier naartoe. Bijvoorbeeld nou ja, in Scandinavië. Daar broeden ze op meren. Ook in Schotland bijvoorbeeld. Ja, ik vind het ook raar dat ze eigenlijk niet in Nederland blijven broeden. Want waarom niet? We hebben hier zulke mooie wateren. Hier heb je het naar de meer. Je hebt overal vis. Voor mij zou het mogen. Zie je dat niet langzamerhand toch al wel gebeuren? Dat zie je natuurlijk bij sommige vogels. Hè? De temperatuur neemt toe en dan besluiten ze van... nou, ik ga niet meer helemaal terug naar Scandinavië. Ik blijf hier en ik ga hier broeden. Ja, je ziet het meer in de omgekeerde richting. De soorten die ten zuiden van Nederland leven, die zie je naar het noorden toe oprukken. Hè. Bijvoorbeeld is de settiezanger. Dat is een zangvogeltje dat eerst moest je voor vakantie naar Frankrijk als je die wou horen. En nu zit hij gewoon in al die moerasgebieden in Nederland. Hè. De Biesbos, het Naardenmeer, Lauwersmeer, daar zitten ze overal. Ja, dat zie je dan wel. Maar noordelijke broeders, die zie je hier nog niet blijven in de zomer of in het voorjaar. Nee, wat we juist kunnen verwachten is dat we die juist minder gaan zien in het winter. Omdat ze, ja, waarom zou je nog helemaal naar Nederland vliegen? Ja. Als het in Denemarken ook mooi is. Ja. Maar goed, ze komen hier nog, die zaagbekken. We zien ze hier ieder jaar wel, maar dan zijn ze toch wel met een groepje. Ik zie er altijd wel een stuk of 7, 8 en nu zien we er eentje, een eenzaam vrouwtje. Ja, het is een zachte winter. Ik denk dat het ook voor vogelliefhebbers die van mooie wintergasten houden... een beetje jammer is deze winter. Want ja, heel veel vogels besluiten dan toch niet helemaal door te vliegen naar Nederland... maar stoppen eigenlijk al noordelijker. Ja, maar het is een zachte winter hier. Maar ik heb begrepen dat het de afgelopen periode is toch heel erg koud geweest in Noord-Scandinavië. Ja, ja, en misschien zitten ze in Noord-Duitsland of dat ze daar nog ergens, wat ik al zei, Denemarken, dat ze daar blijven plakken. En wie weet verandert het nog, hoor. Want als het de komende maand ineens toch een koning winter nog een uithaal geeft, zou het zomaar kunnen dat we ineens nog een hele invasie krijgen van, noem het maar, interessante vogelsoorten. Wat voor, want we hebben het nu over de zaagbekken en eenden, maar is dit nou ook een eend hier? Ja, hè? Ja. Dat is wat men soepeend placht te noemen. Hè? Dus een beetje een vuilnisbakje zou ik altijd zeggen. Ja. Ja. Nou, die slaan we even over. Wat voor wintergasten zouden we dan nog kunnen verwachten? Nou, ik denk dat heel veel mensen met mij hopen... dat er nog wat pestvogels acte présence zullen geven hier in Nederland. Het is jaren geleden geweest dat ik zo'n mooie boomtop vol zag zitten... met pestvogels bij bessenstruiken. En ja, dat is te genieten geblazen natuurlijk. Ja, hoe herken je de pestvogel? Ja, nou, het veerdekleed is onmiskenbaar. Hij is zo groot als een spreeuw. Hij is een beetje roze veerdekleed. Doet een beetje denken aan een Vlaamse gaai. Maar een mooi slim petje ook. Zo'n kuifje naar achteren. En gele topjes op de handvleugel. Dus het is een pracht van een vogel. En als ze ergens gezien worden, meestal zie je ook heel snel wel fotografen daarop afkomen om die pracht vast te leggen. Pestvogels zie je dan in het buitengebied of ook wel in de stad? Want jij bent natuurlijk van Rotterdam. Nou, het zou zomaar kunnen dat ze in een achtertuin opduiken. Als iemand een bessenstruik heeft staan. En daar groeit nog veel. En je ziet toch wel dat in stedelijk gebied... Ja, er is natuurlijk veel meer diversiteit aan planten. Omdat iedereen maar wat in zijn tuin zet. En dan zie je toch dat daar, zeker als daar bessen overblijven... vuurdoorns of cotoneasters of dat soort dingen aan het eind van de winter. Ja, daar komen die pestvogels echt op af. Want ze zijn door honger gedreven eigenlijk helemaal naar Nederland gevlogen. En dan zoeken ze dus naar bessenstruiken. En de bessen waar de merels een beetje de snavel voor ophalen... die zijn voor de pestvogel dan prima. Ja. Nog andere vogels die juist in de stad dan te zien zijn? In de winterperiode? We in de parken nu al veel zien nog steeds zijn koperwieken. Wat ook toch wel... ze lijken bruin, maar als je ze van dichtbij bekijkt... dan hebben ze een ontzettend fijne tekening. Ja, ja. Ik denk dat alleen de koperwiek al een goed argument is... om wel een verrekijker aan te schaffen. Want het is zo'n prachtige vogel die gewoon... in het plantsoen of in je tuin kan zitten. En als je die van dichtbij rustig kunt bekijken... nou, dat is, dan is heel je zondag goed. Ja. Nou, dat is een les deze ochtend. Koop een verrekijker voor de koperwiek. Verder is het rustig. Een eenzame aalscholver die gaat waarschijnlijk ook fourageren. Treintje komt langs. Anders nog iets. Nou, die zaagbek is een beetje dichterbij gekomen nu, hè? Ja, hij zoekt toch wel die eenden op. Ja, ja, hij gebruikt die eenden denk ik als dekking misschien wel. Want visjes die daar tussen zitten, die zien al die eendenpootjes. Die denken, oh ja, nou, het is een beetje tumult in het water. Maar goed, het zijn maar eenden. En die zaagbek, je ziet dat hij ook aan het snorkelen is. Hè? Dus hij steekt zijn kop in het water. Dan kan hij eigenlijk, want hij heeft dus, zo'n membraan over zijn ogen. Dat gebruikt dus duikbril. En dan kan hij dus prima zien. Ja, slim. Heet hij visjes en planten? Omnivoor? Nee, dus hij is wel slim, maar nee, hij houdt het toch bij vis. Dus, je hebt ook naar Jelle geluisterd. Ja, ja. Het is een listige visser, zo zie je maar. Hè. Hij gebruikt die een beetje als afleiding. En ja, als een vis dan denkt van, oh nou, het is veilig, ik kan wel een ommetje maken. Dan zit hij in de tandjes. Dan slaat hij toe. De eenden vliegen op en wij gaan weer naar binnen. André, dankjewel. André de Baardemaker. De wals uit de vierde acte van de gelegenheidsmuziek voor het toneelstuk Leocadia van Francis Poulenc. 70% van onze kantoren heeft nog geen energielabel. En dat is opmerkelijk, want per 1 januari vorig jaar is zo'n label verplicht. Hoogste tijd dus voor ondernemers om hier wat aan te doen. Geen definitief label betekent dat het kantoor dicht moet. Jeanette Paramoor gaat een kijkje nemen bij een bedrijfspand in Breda, waar ze de laatste hand leggen aan een flink verduurzamingsproject. Er is toch gewoon een TL-buis, Joost? Ja, dat klopt. Er hangen al een paar ledlampen, zie ik. In het plafond. Dit is de laatste eigenlijk, hè, die vervangen wordt. Kan je het verder alleen af, Joost? Dat lukt wel. Ja? Want jij hielp hem al een handje, hè, Mark Siebers. Jij bent van de eigenaar, mede-eigenaar, hè, van dit pand. Ja. En jullie hebben een hele ronde achter de rug, hè? Van dingen vervangen. Het traject van 2,5 jaar zijn we bezig geweest. Ja. Ja. Voordat we de eerste projectmeeting hadden. Met de steun van Breda zijn we daaraan begonnen. Ja. Om het pand energiezuinig te krijgen en van het gas af. Oké, okay. Ja. Het is hier wel heel warm. Hoe verwarm je dit dan? Met infraroodpanelen. Als je hier bijvoorbeeld kijkt, kijk, hier is nu niemand aan het werk. Ja. Ja, hier zie je ook, hier is het een stuk koeler dan waar we zojuist waren. En als iemand binnenkomt en zegt, en zeker in coronatijd. Heb ik nou een kastje veel mensen, ja, dan heb ik een mooi kastje hier. 16.3 staat erop. Ja, dus en als iemand zegt van ja, maar ik ben een halve dag aan het werk hier. Dan hoeft hij alleen maar hier in te drukken van, oké, ik wil graag dat het 20 graden is en ik ben 4 uur aan het werk. Ja. En binnen een enkele minuten wordt het al warmer hier. En dan is het op temperatuur. Dus waar zitten de panelen? Ideaal. De panelen zitten... Oh, hier, geloof ik. Ja, die zitten daar. En daar, hier, in dit geval zit er ook eentje aan de muur. Zit Mag ik eraan zitten of niet? Die, ja. Oh, nee, ik voel het wel, ja. Die begint nu al op te warmen, ja. Het lijkt wel een kookplaatje. Ja, zeker. Een kookplaatje aan de muur. Maar het is nog veilig ook. Dus het is ook qua brand hebben we geen last. Oh, nee, ja, het moet wel veilig zijn. Ja, natuurlijk. Het moet ook veilig zijn, ja. Daarom hebben we ook een test gedaan eerst. En het laatste project wat nog op stapel staat. Oh, nee, tussendoor de verwarming weggehaald natuurlijk. Ja, ik wou zeggen, ik zie ze nergens. Nee, geen verwarming meer. Ketel is weg. Dus we hebben wat ruimte erbij gekregen. Ja. En de zonnepanelen is nu het project wat nog op stapel staat. Nou, dan gaan we straks even... We hebben de VVE voor nodig. En dat is wel eens lastig, heb ik gehoord. Heel lastig. Ja. Zeg Joost, je hebt hem weggehaald, hè, de TL-bak. De Letty gaat er zo in. Ja. Kun je mij dan ook vertellen of laten zien hoeveel dat scheelt in energieverbruik? Ja, dat kan. Dan moet ik even op de laptop kijken wat de nieuwe stand is. We zagen net dat hij het oude TL-armatuur gebruikt in 86 watt. En even kijken, de nieuwe LED-armatuur gebruikt 34 watt. Dus dat is best een verschil. Even snel rekenen, 52 watt verschil, denk ik, zo uit mijn hoofd. Als jij dan ondertussen verder gaat met de LED-bak... Dat ga ik doen, ja. Dan ga ik even naar je collega. Dat is Marcel van Meert. Allebei, net als Joost, van Taskforce Label A. Ja, klopt. We staan hier eigenlijk omdat jij reageerde op een eerdere uitzending van Vroege Vogels... waarin het ging over bouw van duurzame kantoorpanden. Mm-hmm. En jij zei van, kijk ook eens naar de renovatie. Daar is ook zoveel winst te behalen. Ja. Ja, klopt. Ja, ik hoorde inderdaad die uitzending en dat ging over een ultiem duurzaam nieuw gebouw. Waarbij je ook CO2 opslaat in hout en echt fantastisch. Maar goed, dat is zo'n klein deel van alle gebouwen in Nederland. Want er zijn 100.000 kantoren, die moeten in 2023 allemaal een C-label hebben. Dat moet. Dat is verplicht, ja. En je ziet dat nog maar 31% van de kantoren heeft überhaupt nu een energielabel. En van die 31% is dan wel weer bijna 80% redelijk groen. Alleen ja, de rest van de kantoren moet überhaupt dat label nog hebben. Dus dat wordt een enorme klus. En zeker als je kijkt wat toch zo'n verbouwing... Hè, we hebben het net van Mark gehoord... hoeveel tijd je toch nodig hebt voordat je je plan hebt gemaakt... en ook het ook uitgevoerd hebt. Ja, dan wordt het wel krap om dat te gaan halen. Ja. Dus jullie begeleiden eigenlijk dat hele proces ook? Ja, ja, en vooral door analyses uit te voeren... en ook pandeigenaren en bedrijventerreinen erbij te begeleiden. Oké, okay, ja. Ben je zo in contact gekomen met Mark Siebers? Ja, dat klopt, want voor de gemeente Breda hebben Joost en ik samen analyses gedaan... op de bedrijventerreinen en tools ontwikkeld om te komen tot verduurzaming van die panden. En we zochten een leuk pand, een wat kleiner kantoorpand... want daar zitten vaak ook de problemen. Hè? Ja. Dus we zochten een leuk voorbeeld van een pand zo uit de jaren 90... om dat gasloos te maken... Dat gaat nog weer een stap verder dan alleen label A. En zo zijn we bij Mark uitgekomen. Die had net nog dat duwtje nodig misschien, hè, Mark, om hiermee aan de slag te gaan. Ja, en ook een beetje interesse erin. Dat heb je ook wel nodig. Want het is niet de core business van de onderneming. Dus het verduurzamen van het pand. En daar hebben heel veel ondernemers last van, denk ik. Ja. Ja. Kan je me nog even de rest van je kantoor laten zien? Ja, we kunnen even naar boven lopen. Oké. Okay. Hier zit hier wordt geld verdiend. De belangrijkste afdeling. Hallo. Heb je het lekker warm, jongens? Ja, zeker weten. Ja. Nou, hier is het volk waar eerst onze ketel was. Oh ja, natuurlijk. Ja, we hebben wel een boiler. Dus ja, dat is elektrisch gewoon. Voor het water. Voor de keuken en voor de douche, want we hebben ook een douche nog. Het zal een lieve duit gekost hebben, deze renovatie. Maar het moest toch gerenoveerd worden. Ja. Als je die kosten moet toch een nieuwe vloer hebben. En dan bijvoorbeeld een ketel weghalen. Ja, dat kost misschien wel €500 of €1000 extra op dat moment. Ja. Maar als je een goede vloer hebt en je moet de ketel weghalen en de leidingen... en dan die vloer erbij rekenen, ja, dan wordt het een stuk duurder. Ja, en dan? Dus, dan zijn er denk ik veel ondernemers die misschien zeggen... ja, laat maar zitten, want het heeft niet mijn prioriteit dan. Nou hoorde ik wel van Marcel dat er ook veel subsidiemogelijkheden zijn, hè? Ja, daar hebben we ook wel wat gebruik van gemaakt. Maar het is niet zo dat je daarmee alles kunt betalen, zeker niet. Er zijn ook wel fiscale mogelijkheden in je aftrek op de belastingen... dat je dat dan verrekent, die extra kosten. En wat vaak wel een probleem is dat in het geval van Mark... is de huurder en de eigenaar dezelfde persoon. En wat je vaak ziet is dat de eigenaar van het pand het pand wel beheert... maar de huurder betaalt de energierekening. Dus als die eigenaar gaat investeren in een energiezuiniger pand... dan komt dat voordeel bij die huurder. Dus die eigenaar ziet daar weinig van terug in zijn eigen rendement... want die kijken naar rendement. En daar zie je vaak dat het misgaat. 30% heeft nog maar een label. Is nog een lange weg te gaan. Is het haalbaar, denk je, eind van dit jaar? Het afgelopen kwartaal is er 6% aan energielabels bijgekomen. Hè? Dus we komen van 25% energielabels voor de kantoren. We zitten nu op 31. Tempo zal wel iets oplopen. Ja. Maar de helft zal het denk ik niet halen. Dus dat zou betekenen dat je je kantoor niet meer mag gebruiken? Klopt. Je moet straks minimaal energielabel C hebben... om een kantoor nog überhaupt te mogen gebruiken... Anders zou de burgemeester je pand mogen dichtspijkeren, bij wijze van spreken. Nou, zo vaart zal het ook niet lopen. Maar het begint er natuurlijk mee dat je überhaupt een energielabel hebt... om aan te tonen dat je een C-label hebt. En daar zit nu vooral de druk op. Wauw, spannend. Zeg, Mark, ben je klaar met de hele renovatieronde hier in het gebouw? Of heb je nog ambities? Wat we nog als VVE willen, dus met de gezamenlijke kantoorpanden, is zonnepanelen. En waar komen die dan? En die moeten op, de, op het dak komen van de... Is dat achter deze deur toevallig? Ja, zit, ik kan hier het grote dak laten zien. Hier. Nou, hier was eigenlijk de bedoeling dat nu al aan die kant en die kant daar 120 ongeveer zonnepanelen zouden liggen. Ja, maar waarom liggen ze er nog niet dan? Nou, de, er is geen capaciteit op het net om het stroom te geven. Ah nee, dat meen je niet. Ja, met al die eigenaren overeenstemmingen hadden we. Offertes gevraagd. Dat is al bijzonder. Hè? Ja, dus daar waren we blij mee. En dan krijg je die brief binnen. Ja, sorry. En dan is het niet, het duurt een paar maandjes, maar jaren gaat dat duren. Ja. Dus ja, dan moet je zo'n traject wel helemaal opnieuw op gaan starten. Nou, ik denk dat ik aan het eind van dit jaar nog een keer met jou moet gaan praten, Marcel. Dat denk ik ook. Je zult zien dat er dit jaar toch wel een hoop gebeurt. Hè? Dus de mensen worden wat nerveus of denken, oh, ik moet toch dat energielabel snel. En, en het kan, hè, als je kijkt naar, naar LED-verlichting, infrarood, er zijn best maatregelen die je redelijk snel kunt doorvoeren. Maar we willen toch wel de oproep doen aan pandeigenaren. En ook gemeenten die moeten handhaven. Ga ermee aan de slag. Hè? Want we hebben het continu over, over klimaat en energie. En als je dan die gebouwde voorraad in Nederland ziet, die moet echt aan de bak. Transition to Scherzo, muziek uit de film The West Side Story, die afgelopen november voor de tweede keer in première ging, 60 jaar na de eerste verfilming van deze Broadway musical. Gewapend met een verrekijker en een vogelgids is Tom Schollaert dolgelukkig. Hij vindt, zoals hij het zelf zegt, rust in de dieren en planten. En is dus met zijn 9 jaar vaak in de natuur te vinden. Verslaggever Marleen Snijders neemt hem mee op vogelexcursie onder leiding van beroepsvogelaar Jesse Zwart. Nou Tom, daar gaan we. Met Jesse op pad. Ben je al een keer met een professionele vogelkijker op pad geweest? Nee, volgens mij al niet. Maar... Nou, dan wordt dit de eerste keer. Ja. Hoe kwam je op het idee om te gaan vogelen, Tom? Ja, ik had volgens mij wel eens een keertje... had ik een reiger gezien. En die vond ik toen heel mooi... En toen dacht ik, nou dan wil ik er meer gaan zien. Dus eigenlijk kwam ik zo helemaal in dat vogel bekijken gebeuren of zo. Ja. Wat is dan de mooiste vogel die je tot nu toe hebt gezien? Vaak wel echt een eend. Toch wel, ja. Ja. Je zou ze echt mijn vrienden kunnen noemen. De eenden. Ja, de eenden, ja. Het Wortelland. Nou, dat zou ik ook. De eenden nemen. Als dat je vrienden zijn, dan is het ook je favoriet. Ja. Vind je het lekker om zo in de natuur te zijn, Tom? Ja, heerlijk. Maar ik vind vooral wel als ik in een bos loop of zo, dan pas voel ik echt wel echt die natuur. Het is nog wat lawaaierig, hè? Ja. Als je echt helemaal niks hoort en het geruis van de bomen en vogels, dan denk ik echt dat ik in de natuur zit. Vind je het ook belangrijk dat je daar naartoe gaat, naar de natuur? Ja, vind ik echt belangrijk. Als ik dat niet had, dan mis ik wel echt wat, denk ik. Ik hou ook wel van gamen, hoor, maar natuur is toch wel echt belangrijker, denk ik. Maar denk je dan nu ook al over je toekomst na, wat je wil? Ja. Als je groot bent? Dan word ik bioloog. Dat weet ik nu al heel, dat weet ik al bijna heel zeker. En wat dus, zou je dan het liefst willen doen? Want bioloog is natuurlijk heel veel, hè? Zou ik in de bossen willen werken. Met ook vooral vogels, maar ook met andere dieren en planten. Nou, Tom, dan kom ik over 20 jaar terug. Ja, oké. Als je over de bosland kijkt, naar links, dan zie je zo'n vogel die zwart-wit verandert de hele tijd. Daar. Oh, daar. Oh, die. Wauw. Dat is een kieviet. En hij maakt af en toe van die buitelingen. Zie je dat? Dat hij helemaal om zijn as draaide. Hij deed het net even. Ja. Wauw. Vet, hè? Ja, echt vet. Ik hoop dat je alles kunt onthouden, Tom. Dat lukt zeker. Gaat dat lukken? Ja, denk ik wel. Tom, kan jij zien wat daar zit? Kijk daar, daarachter. Zie je, het zit daar eenden? Volgens mij wel. Maar... Ja, dat zijn normale eenden. Wilde. Ja, wilde eenden, ja. Ze zitten een beetje achter elkaar aan te jagen, volgens mij. Ja. Mooie hut, hè? Mm-hmm. Ook echt heel handig. Kan je je verrekijker zo erop leggen. Kijk, en die slopeend, die is net als een wolf, dus heeft hij een soort brein in zijn snavel. Dus die filtert het water. Hij schept met zijn snavel. Kijk die snavel, hier kijk hoe groot die snavel is. Wauw. Enorme snavel heeft hij. En dan filtert hij het water en haalt hij er eten uit. En dat water gaat weer uit zijn snavel en het eten slikt hij door. Oh, en daardoor filtert hij het water. Cool. Mooi, dat is echt cool. Zellig mooi, hè? Het mannetje is dit, zie je? Het vrouwtje is helemaal bruin. Het mannetje heeft zo'n bruine flank en die groene kop. En mm-hmm. Bij eenden is het eigenlijk altijd zo dat een maar mannetje... Maar ze hebben hun ogen helemaal open, zo. Hij slaapt altijd met één oog open. Oh. Dat hij het gevaar ziet aankomen. Oh, net zoals dolfijnen. Ja, hij zit een beetje alles in de gaten te houden. En dan hebben we hier... Zijn er nog meer slopeenden of? Nou, we zijn helemaal in de eendenhemel, zijn we vandaag. Wauw. Ik heb nog een eend voor je. Oh. Een hele andere weer. Wauw. Welke dan? Ja. Dat is een tafeleend. Zie je dat hij helemaal zo'n beetje... Het lijkt erop alsof hij een laken over zijn rug heen heeft. Een grijze... Zijn hele lichaam is grijs. Ja. En dan een bordeauxrode kop. Ja. En we hebben hem de tafel eens genoemd. Kijk, dat oog is helemaal rood. Is dat oog. Wow. Mooi, hè? Dat is cool. Dat is helemaal rood. Wauw. Heb je wel eens bergeenden gezien? Nee, volgens mij wel niet. Kom, gaan we die bekijken. Waar zit hij? Ga ik in de telescoop zitten. Ik heb ook wel die brilduiker nu goed in beeld. Zie je hem? Je bedoelt daar helemaal achter. Ja, helemaal achterin. Wit lichaam met zo'n wit vlekje bij zijn snavel. Ja, ik zie hem. Heb je hem nu eindelijk gezien? Ja. Mooi man. Helemaal een beetje wit onderaan. Hij is vet, hè? Ja. Die broeden dus helemaal in boven de Poolcirkel. Dus duizenden kilometers hier vandaan. En ook die komen hier op vakantie. Geniaal. Ja, hè? Nou, nog even die berg eend. De berg eend. Ja. Hier. Met zo'n bruine vlek aan de zijkant en een hele rode snavel. Ja, ik zie hem. Zie je hem? Ik zie hem. Een hoop gezien, hè? Mm-hmm. Kijk, en hier, dit is de vogel waar ik mee van jou begon. Wat je net zei. Weet je nog met wie je begon te vogelen? Kijk maar er doorheen. Hier. Deze weet je. Een reiger. Ja, zie je helemaal, is dat helemaal in elkaar gedoken? Ja, ik zie hem. Het is een heel raar ding, ziet het er nu uit. Het ziet er heel raar uit. Iets van Grinch of zo. Heb je het koud? Ja. Zullen we zo gaan? Ja, prima. Nou, Tom, was het wat? Ja, zeker. Jij kijkt vogels dus eigenlijk als beroep. Ja, kijk. Wow. Ja, bijna elke dag. En als het niet voor mijn werk is, dan ga ik zelf. Ja. Dus ik ga elke dag ga ik vogels kijken bijna. Wauw. Klinkt wel fantastisch, hè? Ja. Een soort bioloog. Mm-hmm. Eigenlijk wel, ja. Bijna voor vogels. Alleen maar vogels, ja. Ja, ik vind het heel leuk om mensen erover te vertellen hoe mooi vogelen wel niet is. Mm-hmm. En wat voor soorten we zien. En doet hij dat goed, Tom? Ja. Ja, daar is hij heel goed in. Weet je nog wat je hebt gezien? Ja, een bergeend, een kieviet, een smint, een hoe heet die nou ook alweer? Een brildeuker, een reiger, een wilde eend, kokmeeuw? Een kokmeeuw, ja. Dat ongeveer denk ik. En? Nee, ho, niet vergeten, de slopeend. Oh ja, de slopeend. Allemaal opschrijven zo direct, hè? Zou ik doen. En anders kan ik hem altijd nog terugluisteren. Going to the Suburb van de Chinees Ding Shande, uitgevoerd door Yi Chen op piano. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. U kent het nummer 035-6711-338. U mag altijd bellen. We luisteren even wat er deze week is ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Anneke Zwart, Amsterdam, Slotervaart. Tuinpark Ons Buiten. Eindelijk begint in mijn tuin de winterheid te bloeien. In de vorige winter begon de bloei al half november, bijna 2 maanden eerder dus. Ook laat, de eerste kerstrozen openen nu hun bloemen. Natasja Luigjes, ik woon in Nijkerk, midden in een woonwijk. En aan onze achtertuin grenst een beekje. En daar doe ik altijd hele leuke waarnemingen. Maar ik zie nu al sinds een paar weken de purperreiger en een waterral. Heel bijzonder hoe die midden in de woonwijken ook weer neerstrijken. Dit is Erik Hooiberg in Amsterdam. Ik wil graag een eersteling en een laatsteling melden. In Amsterdam vind ik hier aan de gracht de stokroos nog steeds bloeien. En de eersteling op ons tuinpark, Ons Buiten, is de maagdenpalm. De Amstia uit Nijmegen. Elk jaar, de eerste week van januari, strijkt er een groep koperwieken neer in de grote hulsbomen in de tuin hier. Zo'n 10 à 15 stuks, normaal gesproken, die binnen 2 à 3 dagen alle hulsbesjes opeten en andere vogels het nakijken geven. Ik werd al ongerust door het late tijdstip dit jaar, maar vanochtend vanaf de ontbijttafel heb ik de eerste koperwiek gespot. Gelukkig maar. Het winterspectakel kan beginnen. Zo mooi om te zien. Met Greet in Ellekom. Vanmorgen meteen toen ik de achterdeur opendeed, het eerste wat ik zag, op een heel hoog steeltje, een goudgeel knopje van een speenkruidje. Ondanks de kou en alles, het eerste speenkruidje is er weer. Petters van der Kolk van de IVN-tuin te Reden. Alsof er achterloos oranje sinaasappelschillen in het dode eikenboompje waren gegooid. Maar het bleken de prachtige vruchtlichamen van de gele trilzwam te zijn. Met Maria Lodewijk uit Renesse. Ik heb voor de eerste keer de spechterroffel gehoord. Tussen Haamstede en Renesse was die duidelijk te horen. De eerste keer. Met Mimi Huibers, Arnhem. Vandaag in de tuin een bloeiend sneeuwklokje en een bloemende goudse bloem. Kan het leuker? Met Ingeborg Luiken uit Pijzen, Drenthe, liepen mijn vriend en ik in natuurgebied de Onlanden en zagen wij heksensnot, oftewel sterrenschot. Verder liep op een fietspad een rups van de kleine rietvink. Paul Kip uit Torren. De eerste keer dit jaar mist. Maar dan ook echte mist. 150 meter zicht. Gelukkig hoor ik nog een spechtroffel. En er komen gouden ganzen over. Ja, die hoor ik alleen. Prachtige meldingen op de Venolijn. Onder andere heksensnot, sterrenschot. Ja, prachtig. Ik heb het één keer gezien. Het is echt geweldig als je dat plotseling tegenkomt. En hij heeft een reiger kikkerdril volgens mij opgevroten. En dat uitgekotst. Hoewel, maar het is best wel raar dat je dat dan nu tegenkomt, kikkerdril. Hé, gek verhaal. We gaan het nog eens even checken. Maar volgens mij was dat het. Genoeg om uit te zoeken. De Venolijn dus. Blijft u bellen. 035-6711-338. Waterstof moet de duurzame energie van Nederland worden. Dat blijkt uit een analyse van de NRC deze week. Volgens de krant gaat een flink deel van de 35 miljard uit het Klimaatfonds naar de opbouw van een Nederlandse waterstofindustrie. Het nieuwe kabinet zou hier 5 tot 10 miljard voor uittrekken. Bij mij aan tafel Ad van Wijk, hoogleraar toekomstige energiesystemen. En als ik het maar zo mag noemen, waterstofprofessor, meneer Van Wijk, goedemorgen. Goedemorgen. Want u bent er al even mee bezig, hè, met die waterstof. Een jaartje of 5, 6. Maar ja, dat is even. Dat is op een tijdschaal natuurlijk toch weinig. Maar ik ben er inderdaad al een aantal jaren mee bezig. Nu zelf ook gekomen, hè, met de waterstofauto? Uiteraard. Waar denkt u dat? We hebben net een tankstation in oktober vorig jaar in Nieuwegein. Dat is vlakbij mijn huis eigenlijk. Bij een bedrijf neergezet, Jos Scholman. Groot grondverzetbedrijf. Ja. En die rijdt een aantal tractoren en kranen nu op waterstof. Ja, maar voor de gewone man, als hij zo'n auto zou hebben, zijn er nog maar een paar plekken waar je dat kunt krijgen. Nog veel te weinig plekken. In het noorden van het land, geloof ik. En misschien in Rotterdam of zo. Ja, en in Den Haag. Nee, er zijn er wel wat meer bijgekomen. Het is nog steeds te weinig. Moet allemaal nog komen. Is de vlag uitgegaan na die berichten over dat er miljarden richting de waterstofindustrie gaan? Nou, het was eigenlijk al wel een tijdje bekend dat er natuurlijk veel meer zou gebeuren. En dat staat nu inderdaad in de begroting van de nieuwe kabinetsplannen. We hadden in de afgelopen begroting van het nog demissionaire kabinet was er al 750 miljoen uitgetrokken om eigenlijk die gaspijpleiding, een van de grote gaspijpleidingen, om die om te gaan bouwen naar waterstof. Maar we moeten natuurlijk ook de productie natuurlijk op gang brengen. En dat zat er ook wel aan te komen dat zou worden gestimuleerd. Maar ook de ombouw van de industrie. Hè? Dus die moet natuurlijk in plaats van aardgas nu waterstof gaan gebruiken. Ja, daar moet je ook installaties voor ombouwen. Ja, zijn dat de plekken waar dat geld voornamelijk naartoe gaat, wat u nu noemt, de ombouw en de productie? Nou, ja, kijk, waterstof is natuurlijk best wel lastig, want we hebben niet zoals bij elektriciteit of bij aardgas een infrastructuur waarmee je het kunt transporteren. We hebben natuurlijk nog maar heel beperkt waterstof, zeker groene waterstof. We gebruiken wel heel veel grijze waterstof in de industrie, maar dat wordt bij die industrie vaak gemaakt. Ja. Kunt u dan nog heel even uitleggen, even heel, heel kort college, wat is ook weer waterstof en dan groen, grijs en blauw? Inderdaad. Nou, waterstof is eigenlijk het lichtste en kleinste element. Hè. En je kunt het gebruiken in de industrie. waar het gemaakt wordt uit aardgas. Maar ja, daar komt CO2 bij vrij. En dan gebruik je het onder andere om kunstmest te maken of in de raffinaderijen om te ontzwavelen of die lange fracties van olie te kraken naar benzine. Dus daar wordt het gebruikt. En dat is dus ook grijze waterstof. Dat is hoe we het nu eigenlijk maken. Blauwe waterstof, dan vangen we een groot deel van de CO2 die vrijkomt bij die grijze waterstof, vangen we dan af en bergen we dan op, bij ons onder de zeebodem is het idee. Daar zijn ook grote projecten. Het H-Vision project is bijvoorbeeld zo'n project in Rotterdam. Maar groene waterstof, ja, daar is waar we uiteindelijk naartoe willen. Dan maken we eigenlijk uit water, door er elektriciteit in te stoppen, waterstof, ja, en aan de andere kant zuurstof. Ja. En dat is zonder CO2. Ja. Punt van kritiek is wel dat dat heel veel elektriciteit, energie kost, hè, om waterstof te produceren. Ja, dat lees je altijd. Ja, maar, is dat niet zo? Nou, het is wel zo dat de omzetting van elektriciteit naar waterstof, dat daar 20% energie verloren gaat. Maar je moet het eigenlijk vanaf de bron rekenen. Het is niet elektriciteit, maar kijk bijvoorbeeld naar die zonnepanelen of die windturbines. Kijk, als we een zonnepaneel hier in Nederland neerzetten, dan levert dat zo'n 1000 kilowattuur, 900 kilowattuur per kilowatt op. Maar zetten we datzelfde zonnepaneel in de Sahara neer, dan levert het 2,5, 3 keer zoveel stroom op. Ja. Ja, nou, als je dus met dat, hè, dus als je vanaf de zon rekent, dan heb je natuurlijk helemaal niet. Maar ja, dat is daar, en dat is ook een van de grote voordelen van waterstof. Kijk, als we het in de Sahara opwekken, hebben we het nog niet hier. Nee. Nou, wat is dan handig? Dan is het omzetten naar waterstof handig, want dan kun je het veel goedkoper transporteren. Hoe transporteer je dat? Via pijpleidingen, en dat kun je ook de aardgaspijpleidingen voor gebruiken. En nou is het interessante dat er natuurlijk ook al vanuit Algerije bijvoorbeeld heel veel aardgas naar Europa wordt vervoerd. Dus er liggen pijpleidingen die we kunnen hergebruiken. Maar dan moet er zonne-energie worden opgewekt. Ja, op en, veel grotere schaal dan wat we nu daarmee doen. Daarmee maak je waterstof. Dan verlies je weliswaar 20%. Maar als je dat met die zonne... Daar hebben we dus minder zonnepanelen nodig, hè, om die elektriciteit op te wekken dan hier. Dus als je in termen van zonnepanelen telt, heb je er eigenlijk niet meer nodig. Ja. Maar dat is een beetje het hele verhaal. Het gaat eigenlijk niet om die efficiëntie. Het gaat om de kosten. Want in feite moet je er een extra windturbine voor neerzetten als je die 20% verlies zou willen. Nu is het zo, als je dan waterstof, dat heb je getransporteerd naar de plek waar je het wil gebruiken, dan zet je het weer om in, dan moet het weer stroom worden. Nee, hè? Dat hoeft niet altijd, want dat is wat je in de industrie gebruikt. Kijk, we gebruiken waterstof nu voornamelijk als grondstof voor chemische producten. Ja. Daar heb je niks aan elektriciteit. Daar moet je waterstof voor hebben, moleculen. En dus je zet het dan niet om meer terug naar elektriciteit. Je gebruikt het als waterstof. Als je het in de chemische industrie gebruikt. Ja, maar ook als je bijvoorbeeld dat in de industrie gebruikt voor het verwarmen van producten, dan hoef je het niet terug. Dus hoge temperatuur warmte maakt, dan ga je dat niet terug omzetten naar elektriciteit. Dan gebruik je het als waterstof, zoals we nu aardgas gebruiken, om hoge temperatuur warmte in een ketel te maken of met een gasturbine. Dus heeft u dan niet voor ogen om daar weer uiteindelijk om te zetten in stroom en het gewoon als elektriciteit te gebruiken? Nee, slimme manier. Nee, dat want is dan verlies je weer heel veel. Ja, dan verlies je ook weer veel. Maar kijk, de enige reden waarom je dat doet, is de grootschalige opslag van energie. De seizoensopslag. En daar zet je het ook om in waterstof. Want dan kan je dat wel een factor 100, 200 keer zo goedkoop opslaan dan in batterijen. Ja. Kijk, batterijen gebruik je voor de dag-nacht opslag eigenlijk. En dat is ook prima. Maar voor die seizoensopslag, hè, dus de grotere schaal opslag, en dat doe je in de ondergrond, bijvoorbeeld in zoutkoepels die er zijn, dan is het veel goedkoper om dat in waterstof te doen. Dus ja, om het toch maar zo te zeggen, het is altijd een combinatie van elektriciteit, direct elektriciteit gebruiken, en eigenlijk het fluctuerende aanbod, seizoensgericht eigenlijk oplossen door het om te zetten in waterstof en weer terug. Maar als ik het goed begrijp, ziet u de in eerste instantie het gebruik van waterstof in de grote industrie? In de grote industrie, de chemische industrie. Ja, de chemische, maar ook de staalindustrie, waar we het nu over... Dus niet naar huizen, scholen, ziekenhuizen? Uiteindelijk ook, hè, want er zijn natuurlijk woningen en gebouwen die heel slecht te verduurzamen zijn. De oude woningen, niet de nieuwe. Maar als je op het platteland kijkt en je hebt allemaal vrijstaande woningen, dan is het uiteindelijk slim om daar of waterstof direct te gebruiken of in een combinatie. Want dan komt een ander punt eigenlijk naar voren in het hele energiesysteem. Als je naar de elektriciteitsinfrastructuur kijkt, is die veel kleiner qua capaciteit dan de gasinfrastructuur. Als je bij je thuis kijkt, dan komt er een gaspijpleiding naar binnen, gemiddeld met een capaciteit van 30 kilowatt. Daarom kunnen we het in de winter warm krijgen. Maar die elektriciteitsinfrastructuur die is gemiddeld maar 3 kilowatt. Ja. Nou kan je proberen alles in dat elektriciteitsnet te stoppen, maar dan zullen we dat enorm moeten uitbreiden. Daar horen we al over, dat het zo onder druk staat. Ja, dat staat al onder druk, dat is die congestie eigenlijk problematiek. Dus wat is nou eigenlijk een slimme manier om te doen? Ja, natuurlijk isoleren en dat soort zaken. Dan kijken wat je met een warmtepompje kunt. Maar die piek, die doe je eigenlijk met een keteltje dan. En dat heet een hybride warmtepomp. Ja. En dat doe je dan nu op aardgas. Maar als je dan in de toekomst waterstof hebt, ja, dan doe je dat op waterstof. En dan ben je CO2-neutraal. En ga je dan... ik heb al heel lang geleden de scheikunde laten vallen, hoor. Dus u moet het me toch nog even uitleggen. Ga je dan je cv-ketel stoken op watergas, op waterstof? Ja, helemaal. Dus in feite is dat alleen maar een andere brander die er in de ketel zit. En dan doe je precies hetzelfde als wat je nu met die ketel doet. En die zijn ook al op de markt. En zelfs in het Verenigd Koninkrijk zijn er ketels op de markt die nu aardgas kunnen. Ja. Als er waterstof door je leidingen komt, schakel je die over naar waterstof. En als ik de waterpompen zijn natuurlijk, je hoort er verschrikkelijk veel over, heel populair, niet aan te slepen. Dus er zijn mensen die gaan hybride, die waterpomp en een nieuwe cv-ketel, hartstikke mooi. Kan ik dan over een paar jaar weer een andere cv-ketel kopen die op waterstof gaat draaien? Ja. Er kan niet even een onderdeeltje van worden. Nou, dat is wat ik net zeg. Dat heb je in de Verenigd Koninkrijk. Heb je dus inderdaad, kun je nu ketels kopen die nu op aardgas draaien en die je eigenlijk kunt omschakelen. Maar ja, Verenigd Koninkrijk heeft ons verlaten. He? Nee, maar die ketels hebben we hier nog niet. Nou, die zijn hier eigenlijk ook op de markt. Het was een firma, de Bosch, die ze daar maakt. En die heeft ze daar eerst op de markt gebracht. Omdat ze daar grote plannen hebben om ook Leeds en hele grote delen van Engeland, ook voor verwarming, eigenlijk om te schakelen naar waterstof. Maar goed, die stappen moeten wij nog zetten. Nou is het over water, we hebben het net al gehad over de efficiëntie. Nu wordt er over waterstof natuurlijk al heel erg lang gesproken. Vroeger, we hadden thuis de kijk, nou die stond er al vol over. Nou, het zou gaan komen en het kwam en het was fantastisch. Daar zijn we natuurlijk nog steeds niet. In hoeverre maken we dit nu echt concreet, de komende kabinetsperiode met al dat geld? Ja, kijk, er zijn twee dingen natuurlijk enorm veranderd. Allereerst, de duurzame energie is een stuk goedkoper geworden. En eigenlijk zo goedkoop dat het kan concurreren. Alleen, ik kan nu voor een cent per kilowattuur in de Sahara met zonne-energie elektriciteit leveren. Nou, dat is hier met een zonnepark nog steeds 8 cent. Hè? Dus daar zie je ook al de kosten. Maar dat is een belangrijke factor. En de andere is natuurlijk dat we toch wel serieus nu dat klimaatprobleem moeten gaan aanpakken. Ja, en daar moeten we werk van maken. En ja, dat is niet alleen die druk is enorm. Ja, maar dat is niet alleen die elektriciteitsvoorziening, want dat is in feite maar 20%. En natuurlijk, elektriciteit zal toenemen in het gebruik. Maar de rest van, en met name dus de industrie, de zware mobiliteit, waar het echt moeilijk is, daar zul je toch oplossingen voor moeten vinden. Nou, hoor je natuurlijk ook geluiden, mensen die zeggen, om die waterstof te maken heb je heel veel energie nodig. En alle duurzame energie die we nu in Nederland op aan het wekken zijn, die is dan ook in één keer op. Die gaat dan niet meer naar huizen en naar steden, noem maar op. Want die gaat allemaal naar de waterstof die we nodig hebben voor de staalindustrie en andere gemmelotten, noem maar op. Ja. Nou ja, in feite is dat natuurlijk zo dat we heel veel meer duurzame energie nodig hebben. Dat is niet alleen voor die waterstof, maar dat is ook we moeten ook de elektriciteit verder verduurzamen. Dus daarom is er ook in de kabinetsplannen, dat is ook al aangenomen, 10 gigawatt extra offshore wind gekomen. Maar dan nog steeds zal dat op de Noordzee opgewekte energie zal te weinig zijn om en onze zware industrie. Dat klopt. En u had het al over Algerije, en Marokko, ik begrijp Namibië. Nou, er zijn allerlei landen die genoemd worden. Ja. Worden we dan niet plotseling heel afhankelijk, weer heel afhankelijk van het buitenland, terwijl we nu af willen van het Russische gas? Ja, we zijn natuurlijk nu afhankelijk van het buitenland. Hè. Als we zo meteen met Groningen stoppen, wordt wel 80-90% van onze energie geïmporteerd. Ja. Dat komt uit Rusland, Algerije en Noorwegen, als we het over gas hebben en als we het over olie hebben uit Saoedi-Arabië, noem maar op. Dat worden we, hè, want we zijn te klein, we hebben niet de goede resources. En het is hier te duur. Hè, we hebben ook nog beperkte ruimte eigenlijk, om het maar zo te zeggen. Ja. Nou, we zullen moeten importeren. Maar nou is het geluk wel dat je op veel meer plekken goede zon en wind hebt in de wereld dan dat we dat eigenlijk met olie en gas hebben. Dus we kunnen het spreiden. Dus we kunnen veel meer spreiden. Hè. We hebben nu ook voor waterstof dan met... ja, dat kan ook net zo goed uit waterkracht uit IJsland komen. Of uit Uruguay, waar we, we nu een overeenkomst mee hebben gemaakt. Ook uit waterkracht. Of uit Namibië, of uit Marokko, Egypte. Ja. Noem maar op, er zijn veel meer landen. Hè, Australië, Chili, waar we het allemaal over hebben. Waar het veel goedkoper is. En waar je natuurlijk ook veel meer ruimte hebt. Ja, je moet goed beseffen, de Sahara-woestijn is 2 keer zo groot als alle Europese Unielanden bij elkaar. En er woont maar 1, hè, minder dan 1 persoon per vierkante kilometer. Ja, ja. Daar heb je toch wat meer ruimte. De waterstof-economie is een stuk dichterbij gekomen. Kunnen we dat zeggen? Zeker. Ja? En die komt en die wordt in dit kabinet toch wel sterk uitgebreid. Dat is eigenlijk goed. Dank u wel. Ja. Ad van Wijk, hoogleraar toekomstige energiesystemen. Dank u. Ja, we hopen namelijk dat dat steeds minder toekomstig wordt en dat dat nou eens actueel wordt. We gaan eerst even schakelen met OVT. Paul van der Gaag. Paul, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Wat gaan jullie doen? In de eerste plaats gaan we uitgebreid praten over de BESJAP. Een term die deze week in de publiciteit kwam omdat het Rijksmuseum hem zou willen schrappen in eerste instantie uit de tentoonstelling en nu uiteindelijk toch weer niet. Maar ik denk dat heel veel mensen toch niet precies... Indonesië, ja. Die periode vlak na de Japanse capitulatie, waarin nogal veel geweld werd gebruikt. Wij gaan het er wat uitvoeriger over hebben. En we gaan het ook nog hebben over de Haagse Schilderswijk. Het verdriet van die volksbuurt. Oh, dan ben je weer even thuis. Ben ik weer even helemaal thuis. Ja. Veel plezier, Paul. We gaan luisteren. Dank je. En ik kan nog even zeggen dat op de Instagram van Vroege Vogels vanaf morgen iedere week een nieuwe quiz verschijnt om uw natuurkennis te testen. Hou dus iedere maandag de Instagram stories in de gaten. En we gaan eruit met prachtig krakende bomengeluid. Hoor toch eens even. Dag. BNN VARA. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Anna Dijk heeft al haar hele leven het gevoel dat er iets niet aan haar klopt. Ik moest laatst denken aan een orkaan. Soms voelt het alsof haar hoofd 1 grote chaos is. Als ik even niet oplet, dan word ik meegesleurd. Hoe verandert je leven als je pas op volwassen leeftijd achterkomt wat er mis met je is? Het beïnvloedt voor het grootste deel op een negatieve manier alle dingen die ik doe. Deze week in Docs, hoe ik leerde om op te staan van de bank. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Wie luistert, weet meer. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Waterontharder.com. Geen kalkaanslag meer en geld besparen? Zelf simpel te bevestigen aan de waterleiding. Waterontharder.com. Goed nieuws voor iedereen die ooit BMW wil rijden. Dit is het moment om in te stappen. Want voor €399 per maand rijdt u nu al een BMW 1-serie met private lease. Dat is all-in, dus u hoeft alleen nog te tanken. De BMW 1-serie. Nu vanaf €399 per maand. BMW maakt rijden geweldig. Geen kalkaanslag meer? Waterontharder.com. Maar €139. Ook BMW-rijder worden? Bereken uw maandbedrag op bmw.nl/privatelease. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze u vanuit een burning platform kunnen navigeren naar een profitable path to growth, gebruikmakend van new digital business models en dynamic reporting. Bij EY Consulting